is. Over een uur kijken we terug op het zwemleven van meervoudig Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo. En zometeen is op één presentator Margje Fixe te gast op de perstribune. Zij presenteert dinsdag voor de allerlaatste keer deze talkshow. Nu eerst het laatste nieuws. Miljoenen mensen kiezen vandaag het Europees Parlement. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkama. Sinds vanochtend zijn in 21 Europese landen de stembureaus open. De verkiezingen voor een nieuw Europees parlement begonnen afgelopen donderdag in Nederland en Estland. En vanavond laat wordt duidelijk hoe de 720 parlementszetels verdeeld zijn. Ga naar Europa-correspondent Tijn Sade. Ja, het wordt een spannende dag, hè? Waar ga jij op letten? Nou, we gaan vooral letten op hoe uiteindelijk die taart, zeg maar, hè, van die 720 Europarlementariërs eruit gaat zien. Kijk, je weet één ding zeker, dat is dat je rond middernacht wel een uitslag hebt. Maar ja, daarna begint eigenlijk pas nog de echte wedstrijd. Want waar gaan al die partijen die hun zetels dus vandaag gaan halen in hun eigen land, waar gaan die morgen en de komende weken, maanden, zeg maar, zich bij aansluiten? En dan ga je zien, ja, of dat zeg maar meer een verrechtsing van het Europees Parlement gaat opleveren. Kijk naar de uitslag bijvoorbeeld in Nederland, hè, met de PVV, grote winst behaald. Dat zie je in andere landen ook. Dus dat is een van de dingen waar we op gaan letten vandaag. En wat ik zeker ook interessant vind is, hoe gaan de liberalen en de groenen in het Europees Parlement, die grote fracties, hoe gaan die zich gedragen, of hoe gaan die reageren op de gepeilde verliezen? Dat wordt een gevoelige klap. Dat is nu al wel in de peilingen duidelijk. Ja, want dat staat er vandaag op het spel? Ik denk dat het echte, wat echt op het spel staat, is, gaat Europa, gaat het Europese parlement en daarna natuurlijk ook de Europese Commissie, gaan die een pro-Europese gezamenlijke koers voortzetten op het gebied van klimaat, gezamenlijk migratiebeleid. Ook natuurlijk een gezamenlijk beleid als het gaat om bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza, Israël. Dat is natuurlijk iets wat heel erg op het spel staat. Of gaat toch aan de uiterst rechtse flank een geluid ontstaan, ja, zeg maar, van daar moeten we op de rem gaan staan. Minder Europa, meer soevereiniteit, meer, je zou kunnen zeggen, een nationale agenda. En de Europese Unie weer terug omvormen tot meer een economisch project. Nou, die twee richtingen, daar gaat het absoluut over vandaag. Ja, Nederland heeft al gestemd, hè. We weten al een exit poll. Ook in andere landen is er al gestemd. En wat laten die exit polls daar zien? Nou, er zijn nu van die 5, naast Nederland dus 6, die zo gestemd hebben, weten we in ieder geval nu zeker van Slowakije, ook al naar de stembus gegaan. Heel belangrijk, klein land, maar heel belangrijk signaal daar. In de peilingen stond daar een anti-Europese, eurosceptische, vrij felle eurosceptische partij op winst. De regeringspartij van de Slovaakse premier Fico. Hij is in de aanloop naar deze verkiezingen zeer zwaar gewond geraakt. Een moordaanslag op hem gepleegd. Hij heeft dat overleefd. Iedereen verwachtte, die krijgt een sympathiestem. Maar nee, daar is toch al duidelijk, in ieder geval in de exit polls, dat hij verliest. En dat juist net progressief Slowakije, zo heet die partij, pro-Europese partij, heeft gewonnen. Het is misschien een signaal dat we voorzichtig moeten zijn met de conclusies die je de laatste weken vaak hoorde, dat het Europese parlement helemaal naar die uiterste flank gaat opschuiven, of dat in ieder geval daar de wind zit. Ik zou zeggen, pas op de plaats. Het gaat nog een half etmaal duren. Dus ik blijf voorlopig een beetje voorzichtig. Dankjewel, Europa-correspondent Tijn Sade. België stemt vandaag niet alleen voor Europa, maar ook voor de landelijke en regionale verkiezingen. Er wordt een hoge opkomst verwacht, omdat het land een opkomstplicht heeft. Het is nog de vraag of de huidige premier De Croo door kan. Het radicaal-rechtse Vlaams Belang wordt volgens de peilingen de grootste in Vlaanderen. Partijvoorzitter Tom van Grieken hoopt op een PVV-effect, zei hij gisteren. Net zoals in Nederland, als ze de PVV de grootste partij hebben gemaakt, hopen wij als Vlaams Belang dat de kiezer onze grootste maakt, zodat die andere partijen niet om ons heen kunnen. Wat Geert in Nederland heeft gedaan, dat hopen wij morgen in Vlaanderen te doen. Andere partijen in België hebben al aangegeven dat ze niet met het Vlaams Belang willen samenwerken. De verwachting is dat het vormen van een regering daarom erg ingewikkeld kan worden. Om 11 uur zijn alle stembureaus in Europa gesloten en er wordt ook duidelijk waar de stemmen in Nederland heen zijn gegaan. Uit een exit poll van onderzoeksbureau Ipsos INO bleek donderdagavond dat GroenLinks, PvdA en de PVV de grootste partijen zijn geworden. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een schietpartij in Groningen. Daarbij raakte vanochtend rond 6 uur iemand gewond. Het incident gebeurde op de Rademarkt in de stad. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Een containerschip in de Golf van Aden is geraakt door een raket, vermoedelijk uit Jemen. Er ontstond brand, die is geblust en er vielen geen slachtoffers. Het schip wist vervolgens een aanval met kleine bootjes af te slaan. En de politie in Parijs denkt de mannen te hebben opgepakt die met graffiti doodkisten op gebouwen hebben geschilderd. In een boodschap bij de doodskisten wordt gewaarschuwd voor Franse inmenging in Oekraïne. De opgepakte mannen zijn 3 Moldaviërs. Het NOS-journaal. In de Duitse stad Karlsruhe zijn gisteravond 2 gemeenteraadsleden van de partij Alternatieven für Deutschland aangevallen. De 2 werden aangevallen door gemaskerde mensen voor een café in het centrum. Aan de Duitsland-consulent Gim Balduk. Ja, Gim, wat weten we over die aanval? Ja, inderdaad, dus een aanval in het centrum voor een café op 3 mensen, waarvan wie 2 van hen gemeenteraadsleden zijn voor de AfD. Vervolgens lopen een beetje de lezingen uiteen wat er precies is gebeurd. De AfD zelf zegt dat het een groep van 10 mensen was uit de extreem linkse hoek die met honkbalknuppels deze mannen te lijf gingen. De politie zelf houdt het op een stok en zegt daarbij ook dat er 5 mensen zijn aangehouden en dat de rest van de groep is gevlucht. Dat het onduidelijk is hoe groot die groep is en ook nog wat het motief is. Daar is ook nog weinig over bekend volgens de politie. De 2 zijn lichtgewond geraakt en die hoefden niet naar het ziekenhuis. Ze konden daar ter plaatse worden behandeld. Ja, dan zijn er de afgelopen dagen al meer aanvallen geweest, hè, op Duitse politici. Ja, opnieuw zijn er weer meerdere incidenten geweest. Na de afgelopen weken zijn er een aantal schokkende aanvallen geweest op politici. En eigenlijk dit weekend weer. Zaterdagochtend werd nog een 70-jarige AfD-deelstaatlid op campagne in Dresden in zijn gezicht geslagen. Volgens de politie stond hij daar in zijn campagnestand en werd hij uit het niets geslagen door een man. Vrijdag zijn er ook aanvallen gemeld op een aantal politici van de SPD in Schleswijk-Holstein. Ze waren daar bezig met een actie waarbij ze goedkoop kebab verkochten als protest tegen de inflatie. En daar werd uit het niets vuurwerk op deze groep gegooid. En ook op Die Linke is er een aanval geweest op vrijdag. Ook op een politici die uit het niets werd aangevallen. Ja, is er eigenlijk een verklaring voor die toename van het aantal aanvallen in Duitsland? Ja, het is natuurlijk gissen waarom het zo hevig is en ook van links tot rechts er zoveel aanvallen worden gemeld. We kunnen op zijn minst natuurlijk zeggen dat het debat enorm verruwt en dat voor bepaalde groepen geweld tegen politici kennelijk acceptabel is geworden. Juist nu zijn politici natuurlijk heel zichtbaar. Er zijn naast Europese verkiezingen ook in verschillende regio's lokale verkiezingen en later ook deelstaatverkiezingen. Dus in die zin komen politici veel buiten, zijn ze zichtbaar en op die manier ook sneller aan te vallen, zogezegd. Maar wat er precies nu gedaan kan worden, daar heeft ook de politiek niet echt een antwoord op. Ja, want er komen er wel maatregelen om dit te voorkomen? Ja, op korte termijn, een paar weken geleden is er wel besloten om politici waar meer risico van uitgaat dat ze aangevallen worden, om die beter te beveiligen. Maar dan denk je aan lijsttrekkers, ministers, beeldbepalende gezichten. Maar het zijn juist die gemeenteraadsleden en vrijwilligers die natuurlijk niet beschermd kunnen worden. Want dat is een ondoenbare taak voor de politie. Bondskanselier Scholz heeft deze week wel aangekondigd dat hij hardere straffen wil invoeren voor geweld tegen politici en ook het verbod op messen en wapens wil uitbreiden. Maar dat zijn kleine acties die hij kan doen en ook iets voor de lange termijn. Dat zal niet deze verkiezingscampagne van dit weekend nog veiligstellen. Dankjewel, Duitsland-consulent Gim Balduk. In Rome is de ochtendsessie op de EK Atletiek in volle gang, met later vandaag ook Femke Bol in de baan. Atletiekcommentator Andy Houtkamp vanuit Rome. Ja, Andy, gisteren was er weer een medaille, hè, voor de Nederlandse equipe, voor Jorinde van Klinken. Hoe is het vandaag? Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Overigens, Femke Bol komt morgen in actie. Vanavond Lieke Klaver en Limar van Bonaventia in hun halve finale op de 400 meter. En Tamer Burnett op de 200 meter. En Douwe Amels doet aan kwalificatie hoogspringen. Maar we hebben al de halve marathon bij de mannen gehad. Dat was een groot succes voor Italië. Want zij wonnen individueel goud en zilver. En ook nog goud met het team. Een Nederlander deed ermee, Filmon Tesfu. Hij eindigde als 19e. En ook bij de vrouwen een interessante race, hoor. Een hele knappe race van de Noorse Greufdal. Zij won die halve marathon nadat ze eergisteren al zilver won op de 5000 meter. Dus die maakt overuren hier in het hele warme Rome. Want vanochtend tijdens die halve marathon was het toch ook alweer 7, 28 graden. Maar wel bewolkt. Overigens deden er ook nog 2 Nederlandse mee bij de halve marathon. Dat waren Anne Luiten en Jocelyn Gruppen. Maar zij eindigden middenmoot een beetje achterin. Namelijk respectievelijk 33ste en 42ste. Dankjewel. En die Houtkamp. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. Op de Wadden wordt het zo'n 13 graden. In Limburg kan het 17 graden worden. Morgen trekken er regenbuien met onweer vanuit het westen over het land. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Over een uur, voormalig topzwemster Ranomi Kromowidjojo. Over de hoge pieken en ook de diepe dalen in haar zwemleven. En straks schrijft Opeen-presentator Margje Fixen een antwoord op de vraag wat ze geleerd heeft door Opeen te presenteren. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Het einde van Op 1 nadert. De komende week is de talkshow nog 4 dagen te zien. En daarna valt het doek voor het programma, waarin een groot aantal presentatoren namens de verschillende omroepen hun opwachting maakten. Zo ook Margje Fixen, die een paar jaar geleden bij Op 1 begon en de meeste tijd een EO-duo vormde met Thijs van der Brink. En zij is deze zondagmiddag onze gast. Welkom. Dankjewel. Ja, het is natuurlijk ook een vertrouwde plek voor jou hier, waar ik nu zit. Ja, waar jij zit. Waarom Vergouwen mijn collega zit. Ja, het is echt, hier heb ik nog nooit gezeten. Op die plek. En hoe bevalt het? Ja, het is heel relaxed. Maar ik vind het daar ook altijd heel relaxed. Ja, hè? Het radio is gewoon het einde. Vind je heerlijk, hè? Ja. Ja. Oh, je wil in control zijn, als denk ik in zo'n studio. Dat deed je natuurlijk als presentator, niet als gast. Ja, nee, maar ik kan ook ik kan heel erg goed dingen over me heen laten komen. Nou, dat gaan we merken komend uur. Ja, want wat heb je allemaal in petto, Rob Vergouwen? Nou, je kent het programma. Dus dan weet je ook dat we in je verleden gaan graven. Allemaal leuke fragmentjes, hoop ik. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen televisieweek. En daar was ook weer veel aan de hand. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Margje Fixen, geboren op 3 juli 1975 in Hattem. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik geleerd door Op 1 te presenteren. Schakelen, schakelen, heel snel schakelen. Dit was mijn favoriete gast bij Op 1. Bart Wallet. Enthousiast kan ik zijn over... Hele kleine dingen. Spelende honden. Deze persoon heeft mij zinvolle feedback gegeven. Tenko van der Hey. Dit hoop ik ooit nog een keer te gaan doen. Ja, een talkshow. Dit attribuut heeft een ereplaatsje in mijn huis. Een beeldje van een Afrikaanse vrouw. Deze jeugdherinnering heb ik aan mijn ouderlijk huis. Gehinnek van paarden. Hier kan ik enorm tegenop zien. Afscheid nemen. Dit is mijn favoriete plek op het landgoed De Vuursteen. Het bankje waar een inscriptie op staat van mijn moeder. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Het bankje met een inscriptie, wat staat erop? Haar naam staat erop. En dat is neergezet door mensen die daar een klompenpad hebben aangelegd in samenwerking met ons. Wij als broers en zussen hebben dus een landgoed. En mijn moeder heeft dat allemaal nog net kunnen realiseren, zeg maar. Het veranderen van, zeg maar, landbouwgrond naar landgoed. Vlak voor haar dood. Ik wilde daar nog wel iets aan toevoegen. dit is nu de favoriete plek, maar er komt nog een bankje bij. Hebben we nu bedacht, althans vind ik. En ik hoop dat ik dat kan doordrukken bij mijn broers en zussen. Met de inscriptie van mijn vader. Want die heeft natuurlijk net zo goed aan meegedaan. Maar die is al meer dan 20 jaar geleden overleden. En komen de bankjes bij elkaar te staan? Nou, wat een goede vraag. Daar zijn we dus nog over in conclaaf. Ik vind van wel, maar er is ook een ander plekje wat heel mooi is. Ze waren ook wel behoorlijk eigenzinnig, hoor, deze twee. Dus ze kunnen heel goed los van elkaar. Ja. Maar ja, ze hadden ook een hele sterke band. Soms ook door ruzie maken. Dat konden ze ook heel goed. Maar ook weer elkaar stevig vasthouden. En hoe doe je goed ruzie maken trouwens, in jouw ogen? Nou, goed ruzie maken. Ik bedoel meer goed. Dat is meer, volgens mij is dat meer dialect. Goed ruzie maken. Dat is meer zo van, je kan dat heel erg. Je doet dat intens. Ik weet niet of het goed was wat ze deden, hoor. Nee. Hoe doe je goed ruzie maken? Zo, heb je even. Ik denk dat het goed is als je even alles eruit kan gooien, maar het wel bij jezelf houdt. Ja. En dat deden zij niet altijd, hoor. Nee, dan had de ander het gedaan. Ja, in plaats van de ik-boodschap, ja, waarvan we weten dat je dat moet doen. Ooit, toen ik dus een jaar of 19 was, ik wilde eigenlijk psychologie studeren, dus ik was er helemaal druk mee. Het is politicologie geworden, maar toen was ik heel druk met allemaal dat soort boeken en toen leerde ik dus over de ik-boodschap. En toen heb ik mijn oude vader, was al 52 toen ik werd geboren, maar toen heb ik hem daarover verteld van, papa, jullie hebben dan ruzie, maar dan moet je dat vanuit jezelf doen. En ik woonde al op kamers en toen kwam ik het weekend erna thuis, toen zei hij, oh, Maragien, ik heb het geprobeerd. Het ging best goed. Dus hij nam dat van mij aan. Ik weet niet hoe vaak dat nog goed is gegaan. Wat bijzonder trouwens, want die band had jij dus met je vader. Van, pap, kom eens even, ik heb een boodschap voor je. Absoluut, ja. En die band was wel anders dan mijn broers en zussen hadden. Want ik was enorm nakomertje. Dus hij was 52 toen ik werd geboren. En ik kwam 9 jaar na de jongste. Was denk ik niet gepland. Heb je dat nooit gevraagd? Ja, nee, ik weet het. Ik was niet gepland. Je was niet gepland. Nee. Maar jij zegt, het was anders de band die ik had met mijn vader. Ja. Zeg je daarmee, omdat iedereen het huis uit was, was er meer ruimte voor onze band? Ja, er was. Dat vond ik soms ook wel moeilijk. Want ik groeide eigenlijk op als een soort enig kind. Terwijl de anderen hadden elkaar gehad. Maar in de tijd dat mijn broers zussen jong waren, was mijn vader heel druk met de paardenfokkerij en daarvoor een boerderij. En ze moesten ook heel veel meewerken. En toen ik natuurlijk een jaar of 12, 13 was, was hij 65 en ging hij gewoon afbouwen. Dus hij had inderdaad gewoon tijd. En ik was veel meer één op één met hem. En sowieso met mijn ouders. Ja. Dus ik heb een totaal andere jeugd gehad dan de anderen. Ja, snap ik. En ben jij goed in de ik-boodschap met ruzie met jouw man? Nee. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Nee? Nee. Het is echt, het is zo knap als je dat kan. Nee, ruzies, nee, ik vind dat. Ik kan het op het werk wel. Heel soms ontplof ik op het werk. Om wat voor soort dingen? Ik ontplof meestal naar boven. Dus hoe bedoel je? Ik ben nooit ontploft bij, zeg maar, medewerkers aan het programma. Of naar boven, je bedoelt in leidinggevende? Ja, leidinggevende. Daar kan ik soms heel kwaad op worden. En waar gaat dat dan over bijvoorbeeld? Nou ja, in het verleden. Ja, wanneer was de laatste keer? Dus, het is echt eens in de zoveel jaar heb ik het over. Hè? dat ik dan het gevoel heb dat ze niet goed genoeg, weet ik veel, staan voor het programma. Of dat ze dingen te makkelijk doen. Of dat ze, ja, weet ik veel. Het bouwt zich soms op. Of dat er bijvoorbeeld leidinggevenden die niet echt leiding geven. Maar ik heb dus niet een specifiek iets, hoor. Het is niet iets waar ik op aanga. Maar soms dan bouwt zich iets op en dan word je toch heel kwaad. Ja. En dat zegt ook niet alles over hen. Hè? Meestal zegt boos zijn iets over jezelf, ja. Heb ik dan ook geleerd. ooit zei iemand mij wel van, je moet gewoon dan aan de bel trekken. Ja. En niet dat laten oplopen. En maar dan wel leuk. Ik bedoel, hey, je noemde net dat je je vader aansprak op iets en dat jij dus boos wordt op leidinggevende. Dat durf jij dus wel te doen. Oh ja, ja, oh ja, ja. Oh ja, zo van, ja, tuurlijk. Ja, nee, maar dat heb ik denk ik heel erg Mijn opa, die, je moet je voorstellen, ik kom uit een lijn van boeren, maar die boeren allemaal, hadden allemaal hun boerderij op een landgoed. Zowel van vaderskant als van moederskant. Dus dan had je altijd te maken ook met de adellijke familie. En zij waren daar boer. Dus dat was een hele interessante mengeling natuurlijk. En mijn opa, daar gaat ook een verhaal wel over, dat die deed echt heel veel voor de barones. Maar op een gegeven moment ging zij echt een grens over bij hem. Op de een of andere manier. En hij is toen ontploft. En dat omdat hij gewoon het gevoel had, dit klopt echt niet. Dit is niet rechtvaardig, dit kan niet. En daarna heeft zij hem niet van dat landgoed afgewipt. Nee, ze heeft zelfs volgens mij wel eens gezegd van, nou, Wiegert Kracht heette die. Kracht zit al in de naam. Nou. Mijn moeder heet dus Fikse Kracht, hè? Ja, als je dat achter elkaar zet. Maar zij had zoiets, oh, eindelijk iemand die mij ook durft aan te spreken. Ja, ja. Ik geloof echt dat echt moet kunnen. Zeker. Ja. Ben je wel eens heel boos geworden op Tenko van der Hees? Volgens mij eindredacteur bij de EO, toch? Ja, is eindredacteur. Nou, boos en verdrietig, zeker. Jawel, ja, dit verhaal kent hij ook. Hij gaat nu heel hard lachen als hij dit hoort. Ik ben heel lang verslaggever natuurlijk geweest. Eerst bij Twee Vandaag. Het heette nog Twee Vandaag. Het was op het tweede net. En daarna gingen we over naar Netwerk. En in die tijd maakte ik een verhaal over Patrick Kammaert, generaal Patrick Kammaert, die een vredesmissie leidde in Congo. Dus ik was naar Congo geweest en ik had daar verhaal gemaakt. Maar wat net opkwam, was het non-lineair monteren. Ik ben ook nog uit de tijd dat je zeg maar echt met bandjes en dan. Maar nu was het non-lineair, dus je kon alles door elkaar gooien en eerst eens een grove opzet maken in je verhaal en dan. Maar goed, daar moeten ze eindredacteuren ook aan wennen. Want die waren gewend om een verhaal te komen bekijken. En want ze komen natuurlijk altijd even kijken of het wat is. Wat al helemaal netjes is. Maar als je non-lineair monteert, dan heb je wat brokken. Ik wijd het altijd nog daaraan. Hij had een rotuitzending gehad en hij kwam kijken en hij zei, het is net alsof ik een bak stront over me heen krijg. En ik had dagen daaraan gemonteerd. En ik was natuurlijk op reis geweest. En ik was moe. En ik was. Nou, en ik ging natuurlijk janken. En ik werd kwaad. En hij ook meteen. Oh, wat erg. Sorry. Ja, nee, dit. Nee, dit kan ik natuurlijk ook helemaal niet zo zeggen. En het allergrappigste was dat ik daarna alleen nog maar de tussenstukjes heb gewond. Er is niks veranderd aan het hele verhaal. Tussenstukjes, alles mooi gemaakt. Het was het een van de beste verhalen ooit. Maar daar confronteer ik hem nog altijd mee. Dus als hij nu in de set komt kijken bij mij, want ik maak nog steeds dingen als regisseur de reisseries van Kifa Alouche, dan zeg ik, nou, ben benieuwd of het een bak stront is. Ja, wordt het een Congo-momentje? Ja, een soort running gag wordt het. Het is absoluut een running gag. Nee, dus ik. Maar ik heb van Tenko zo ontzettend veel geleerd over hoe je een goed verhaal maakt. Als hij kwam kijken in de set, kijk, dit is even een extreme, maar hij was heel kritisch, had altijd goede opmerkingen, behalve deze keer misschien, maar altijd dingetje dacht, oh ja, of hij zegt, het pakt me niet, er is iets, en dan ging hij een beetje sleutelen en een beetje dat, en dan, ja, dan snapte je, oh ja, zo, dit is de goede volgorde, of zo neem je de kijker mee. Zo vertel je een verhaal. Als het gaat om verhalen vertellen, is hij echt de meester, zou ik zeggen. Bij een ambacht is hij echt de meester. Ja. Nou, die zit toch ook heel blij nu, bij zijn radiootje. Ja. Radio- en tv-presentator Margje Fikse is de gast. Een van de vaste gezichten van Op 1, de dagelijkse talkshow die deze week voor het laatst te zien zal zijn. Na haar studie politicologie kiest ze voor de journalistiek en gaat aan de slag voor de EO, waar ze de afgelopen jaren een groot arsenaal aan radio- en tv-programma's presenteert. Ze groeide op in Hattem, waar haar vader een paardenfokkerij had. Als nakomertje leerde ze naar eigen zeggen het allemaal zelf te rooien. Inmiddels is ze teruggekeerd naar Hattem en woont in haar ouderlijk huis. Dit uur Margje Fikse op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Margje, het leuke van mijn werk is dat ik altijd ga spitten in hoe is nou eigenlijk iemand begonnen ooit? Terug naar de oorsprong. In jouw geval, ja, op je biografie lees ik overal dat je terecht kwam bij de EO voor een screentest voor een reisprogramma. Ik heb 2 seizoenen van dat reisprogramma met de onuitspreekbare titel Biert bekeken, maar jou kon ik daar niet in ontdekken. Oh, dan heb je Björn Amerika of Björn... Ik zag heel wat seizoenen voorbij komen. Maar misschien zijn de afleveringen met jou niet bewaard geweest. Misschien heb je ze zelf laten verwijderen, dat weet ik niet. Al wat jammer, want ik heb laatst een van mijn mededeelnemers... Govert van Oort, die deed ook mee. Hij is nu de grote baas bij Van Oort. Yeah. Wij hebben elkaar weer ontmoet. En hij had alles op DVD's, hij had alles op harde schijven gezet. En we hebben dat heerlijk weer samen bekeken. Oké, nou dan moet je ze binnenkort eventjes naar het archief brengen. Maar in ieder geval, wat ik wel ben tegengekomen, dat vond ik ook heel leuk. Dat was in 1995 een eenmalig programma... waarin je de kijker meeneemt naar de World Jamboree. Oh ja. Ja, 1995. Ja. Dat werd dat jaar in Dronten gehouden. Je neemt de kijker dus mee in de wonderenwereld van de scouting. Where are you from? China. From Greece. Taiwan. Jamboree at the bottom of the sea. En de Zwitsers schijnen daar best wel bang voor te zijn. But are you really afraid? Yeah. Yes! Yeah. Yeah. Oh, wait a moment. Can you swim? No. No. So, what are you going to do when the dikes will break? Yeah. We zullen niet kunnen geloven hoe gezellig het hier allemaal is. Bij wijze van spreken zou ik mijn tentje wel willen ophalen om hier vannacht ook tussen te kunnen slapen. Er gebeurt natuurlijk heel veel, dus iedereen is in opperbeste stemming en dat kun je wel horen. En dat is de koningin, maar dat had je natuurlijk al wel gezien, hè? Wat een heerlijk enthousiasme, Marcia. Oh, het is toch grappig. Ja, ik ben dus begin 20. En wat een energie, alleen in dit fragment al. Nee, maar ik vind het heerlijk. Je neemt echt die veel, kijk. Nee, maar goed, dat hoorde ik misschien ook wel een beetje bij het evenement. Misschien stond je ook zelf wel stijf van de adrenaline. Dat zou kunnen, maar het paste wel goed bij dit evenement, denk ik. Absoluut. Ja. En in de kern, ik bedoel, ik zit even te rekenen, 29 jaar geleden dus dit. In de kern is dit wat we nog steeds horen, volgens mij, als we jou zien. Een soort, een enorme enthousiasme, een enorme eerlijkheid, ontwapenend. Ja, nou ja, dat hoop ik dan eigenlijk. Toch? Ja. Nou ja, want ik meende een soort ongemakkelijkheid te zien net toen je luisterde. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik in het begin dacht ik, echt zo heel erg happy de peppy. Te happy. Happy. Ik heb ook een hele andere kant. Dus dit is inderdaad een kant. En die is er absoluut. Dit is absoluut. Ik ben wel heel erg van in het moment. Dus ik word daar heel enthousiast van op dat moment, zeker. Maar ik heb ook wel rustigere kanten. Ik bedoel, het is niet zo dat ik thuis de hele tijd op deze manier tegen de kinderen praat. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. We zijn inmiddels 29 jaar verder. Heel leuk dat je dit gevonden hebt. Dit heb ik dus echt nooit meer gehoord. Nou, volgens mij was dit dus nog voor dat reisprogramma. Nee. Dit is wel het reisprogramma was echt, toen was ik 19. Oké, nou dan moet je denk ik je biografie even laten aanpassen qua jaartallen. Maar goed, dat terzijde. Maar daar ben ik heel slecht in. Hoe biografie, hoe, wat, waar. Ik heb niet eens een eigen site. Allerlei sites staat er dan allemaal wat je gedaan hebt. Oké. Maar goed, inderdaad. We gaan eventjes naar het heden. Op 1. Deze week vertelde je ook in de Varengids. Een van de gesprekken die jou is bijgebleven is een gesprek met Treintje Boes in Op 1. Gesprek in 2020 was dat. In die uitzending die je met Kiva Alouche presenteerde, interviewde je deze moeder, Treintje dus, die haar 14-jarige dochter bij een verkeersongeluk is kwijtgeraakt. Welkom Op 1. We beginnen met het eiland Marken, dat in diepe rouw is gedompeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag verongelukte daar de 14-jarige Tamar. Vandaag maakte de politie bekend dat Tamar hoogstwaarschijnlijk dus door een verkeersongeluk is overleden, waarna de bestuurder is doorgereden. Bij ons aan tafel Ed, schildknecht van de politie, predikant Huip, Klink en Treintje Boes, de moeder van Tamar. Allereerst gecondoleerd met het vreselijke verlies. U wilde hier vanavond zitten. Ik wil nog iets proberen te doen van Tamar, ja. Ja, je vertelde, ik zie alweer serieus. Kijk, ik bedoel, je vertelde in dat gesprek ook met de Varengids dat dit je raakt, omdat je dan vooral ook aan je eigen dochter moet denken, van stel dat. Ja, en toen ik dat zei, dacht ik ook weer, maar dat is een probleem. In je hoofd kan je soms 1000 gedachten hebben. Toen dacht ik, dan ga ik het over mijn eigen dochter hebben. Hoe ik gericht is dat? Het gaat om haar dochter. Dus ik vond het best wel moeilijk om hierover te praten. Wat ik gewoon vooral bedoel, je denkt dus allemaal van de ene op de andere dag kan je zelf dit gebeuren, maar met je kind zoiets gebeuren is toch de hel. En met moeder worden, met ouder worden, word je ook enorm kwetsbaar. En dat, ja, maar ik moet nog steeds gewoon heel vaak aan haar denken. Zo van, wij zijn al lang, hè, wij, de maatschappij, is al lang weer verder. Waarschijnlijk is haar omgeving ook al lang weer verder. En als je zegt, je moet aan haar denken, dan bedoel je aan de moeder? Ja, ja, ja, aan de moeder. Want ja, dat is natuurlijk ook gewoon zoals het leven is, hoe hard het leven is. Ik bedoel, we zijn allemaal gevangen in ons eigen leven. En de sores die je daarin meemaakt, dat is ook de enige manier waarschijnlijk om te overleven. Want stel dat je andermans ellende allemaal op je zou, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nee, nee. Maar nee, heb jij dan, wat je zegt, ik moet nog vaak aan haar denken, heb je dan de behoefte om nog een keer met haar contact te hebben? Nou, ik heb pas wel weer de advocaat gevraagd, want ze zijn nog steeds bezig met die zaak. Dus wel weer contact gezocht met het advocatenkantoor. Maar nu het zegt, denk ik ook, moet ze weer bellen. Ja, want even voor de duidelijkheid, ja, zij deed een oproep dus van dader, ja, meld je. Ja. Nee, en die zaak die loopt, er is wel een verdachte, maar ze hebben die uiteindelijk niet veroordeeld. Nou ja, het is heel lang verhaal, ingewikkeld verhaal, maar nee, dan ben ik wel benieuwd van hoe is het eigenlijk met, dat was ooit een programma, ja, ook. Dat heb ik dan wel heel erg, hoe is met die zaak afgelopen? En contact met haar, nou, ik weet niet of zij daarop zit te wachten, maar dat zou ik rustig doen, ja. Om gewoon toch nog een keer te laten weten dat ze in je gedachten, ja, is. Het liefst zou je alle mensen die je aan tafel hebt gehad regelmatig spreken van hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het met je? Hoe, ja, gaat heb je dat met meer gasten, dat je daarover nadenkt? Ja, zoveel. Ik bedoel, zoveel. Maar als je 30 jaar journalistiek doet, dan... Ik bedoel, ook de verhalen, ook mensen in verhalen die ik heb gemaakt, ook in het buitenland, de mensen die we tegenkomen op die series. Ik heb heel veel zelf ook gedraaid in Afrika als verslaggever. Al die mensen wil je toch eigenlijk dicht bij je houden. Maar het kan niet. En dan voel je dus heel vaak best wel ook zo'n voorbijganger. Ja, je wil ze steunen. Ja, het liefst. Ja. Maar ja, dat kan dus niet allemaal. Nee. En je hebt zelf inderdaad, ik bedoel, het is al een kunst om je eigen kinderen genoeg te steunen. Dus inderdaad, ik vind dat best wel frustrerend. Dat je je eigen leven hebt en dat je te weinig stilstaat. Toch altijd voor je gevoel tekort komt als het gaat om anderen bijstaan, steunen. Bijvoorbeeld bedenken dat het de sterfdag van die of dat of dat. Ik zou daar veel attenter in willen zijn. Als we het hebben over Op 1. Aanstaande dinsdag is je laatste uitzending. Donderdag is de allerlaatste, de dag voordat het EK begint. Jullie zijn allemaal geïnterviewd, of tenminste een aantal presentatoren. Onder andere ook Fidan Ekis, die heeft in het AD het een en ander gezegd over opeens. Zij zei, ja, nou, ik vind het niet erg eigenlijk dat het stopt. Ik pas er niet, een te streng format. Ook, hè, je bent duo-presentatie, dus het is ook ingewikkeld. Want dan wil jij bijvoorbeeld nog iets vragen en dan hoor je je collega ademhalen. Dus ik zit hier iemand te knikken, hè, dat herken je. Ja, ik denk dat vooral Thijs mij heel vaak heeft horen ademhalen, hoor. Maar wij hebben daar ook wel lol over. Hij zegt dan, ja, ik hoor jou dan geluidjes maken en denk, wat wil ze? En deed, ja, je dat expres dan zo van, Thijs, heel even, ik wil nog wat vragen? Nou, ik vind het dus heel leuk, hè, duo-presentatie. Omdat je ook met iemand schakelt over wie ben jij en hoe doe jij de dingen. Dus toen op een gegeven moment zei ik ook van, nee, ja, Thijs, dit was een geluidje. Dit was een geluidje ter instemming. Er zijn maar, koppels die geven elkaar een knietje, hè, onder de, ja, ja, ja, ja. Ik zei van de week nog tegen hem van, nee, maar dan schop ik wel. Ja. Of nee, ik zei tegen hem, dan schop je maar. Nee, zegt hij, ik ga jou echt niet schoppen. Dus nee, maar wij hebben dat dus nooit gedaan. We voelen het wel goed aan, denk ik, van elkaar. Maar jij wilde wat vragen. Fidan zei, ik heb nou daar, ja, dus zij heeft er vrede mee, laat ik het zo zeggen. Ja. Jij, hoe sta jij, nee, in het afscheid? Nee, minder vrede mee, maar ik denk dat ik er ook, ik heb er niet zo lang gezeten. Dus voor mijn gevoel was er nog heel veel te ontwikkelen. Juist op dat gebied van losser zijn. En niet te vastzitten. Elkaar steeds beter aanvoelen. Waardoor je bijvoorbeeld echt helemaal geen opzet meer nodig zou hebben. Dat zag ik allemaal wel nog gebeuren met Thijs en mij. Dus er was nog heel veel meer mogelijk. Ik heb natuurlijk maar een jaar dat gepresenteerd. En een paar zomers, maar dat was, ja, dan dat was het inval. Kiva, ja. Ja. Dus nee, het is net een jaar. En dat is natuurlijk wel anders als dat je daar, nou, stel dat je vanaf het begin erbij zit, dan heb je dat 4,5 jaar gedaan. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En er was voor mij nog heel veel te leren daar. Want als je nu zo terugkijkt op dat ene jaar dan, wat heeft het jou gebracht? Heeft het je positie, ik noem maar wat, bij de EO versterkt? Nee, maar zo werkt dat gelukkig bij de EO ook totaal niet. Nee? Nee, nee, nee. Ik denk echt niet dat dat... Nee. En met jouzelf? Nee. Nou, ik denk wel dat ik zelf mijn hand nu nog minder... Ik bedoel... Ik ben daarna nog weer andere programma's. Als ik nu een live programma moet presenteren, dan zou ik dat vroeger enger vinden. En nu draai ik daar echt mijn hand niet om. Kom erop. Ja, maar dat is bij interview altijd. En ik weet niet hoe jij dat hebt. Je denkt toch regelmatig: wat ben ik een sukkel geweest? Of wat had ik dit anders moeten vragen? Of wat had ik? Er valt altijd nog zoveel te leren als het gaat om interviewen. Ja. Dat is gewoon nooit klaar. Ja. Ik denk nooit van, nou, dit is nou echt een 10. Nee, dat denk ik dus nooit. En heb je daar last van? Ja, daar kan ik wel last van hebben, ja. Maar het is ook een uitdaging, want voor mij is werk leuk als ik er wat kan leren. Dus als er niks meer te leren is, dan zou het ook ophouden. Maar dat is er gewoon altijd nog. En wat is er nog te leren voor jou? Oh ja, nou ja, dat interview, dat kan dus veel beter. Maar wat kan er dan beter? Het ligt eraan welk interview je bedoelt. Kijk, gewoon in het algemeen. Als het niet live is, dan zit er natuurlijk veel meer rust. En dan kan ik dan zou je nog veel meer kunnen proberen om iemands diepste gedachtes boven tafel te halen. Ja, maar dan neem je ook alle tijd. Dan neem je alle tijd. Ja. Dus dat is een beetje tell me your secret. Dat is een beetje waar ik heel erg van hou. Ja. Dat kan ook een heel klein geheimpje zijn. Zeker. Dan, toch? Maar iets tekenends, wat zo iemand nog niet verteld heeft. Maar als het gaat om talkshow, is dat natuurlijk niet aan de orde vaak vanwege de snelheid. Nee. Hoewel het wel mooi zijn als het wel kan. Maar op talkshowgebied zou ik willen leren dat ik sneller de gepaste woorden vindt die op dat moment nodig zijn. Waarom? Omdat helaas er heel vaak korte fragmentjes worden geknipt en ik soms net niet de goede woorden heb van wat ik wil zeggen en dan word je neergezabeld. Ja. Heel even nog dat Tell Me Your Secret, want dat neergezabeld, daar willen we straks nog even op door. Maar Tell Me Your Secret, zijn er onderwerpen die niemand ooit met jou heeft besproken waar je denkt, ja, daar moet je als je met mij praat, dat moet je nou net gaan vragen. Ja, dat kan ik dus zo niet zeggen. Want wat bij zo'n Tell Me Your Secret interview ook speelt, is dat je soms als interviewer bij iets komt wat diegene zelfs nog nooit dat is mooi. Bedacht had. Ja. Of dat die persoon zelf anders tegen iets aan gaat kijken. Ja, dat dan zijn ben de je mooiste... bijna op zijn psychologische toer. Ja, dat zijn de mooiste momenten, dat is waar. Ja. Ja. Dan is er toch een moment. Jij zegt het al, van sommige fragmentjes worden uitgelicht. Ja, dan denk ik dat je wel weet waar ik naartoe ga. Ik vraag het een beetje met pijn in het hart, omdat ik denk dat je er een beetje klaar mee bent. Het fragment van de vrouw die is gevallen en uiteindelijk achter de schermen werd weggevoerd. Omdat ze viel, geloof ik, bij het wisselen van de gasten viel ze in een camerarails. Nou ja, dat was een ongeluk waar iedereen het over had. Iedereen had het ook over het feit hoe jij en je info-co-host Charles Groenhuizen daar toen mee omgingen. Moeten we er naar luisteren of zeg je van, nou Ron, ik heb het helemaal gehad, ik hoef het echt niet meer te horen? Nee, ja, en van mij, ik hoef het niet te horen, maar ik ben te gast. Dus... Wat zullen we doen, Margreet? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Want ik kan me helemaal voorstellen, want dit fragment is eindeloos langsgekomen. Er is ook parodie op gemaakt. Even tot hier heeft er een liedje over gemaakt. Nou, laten we er alleen naar vragen. Hoe kijk je daar nu op terug? Hoe kijk je daar nu op terug? Met mijn ogen. Hoe kijk ik daar nu op terug? Dat is een hele brede vraag. Kan je hem nog iets nauwkeuriger stellen? Nou ja, moet je er nog vaak... lig je er nog wel eens van wakker, laat ik het zo zeggen. Want het stond overal. Iedereen had het erover. Ja. Nee, ik lig er niet van wakker. Nee, ik heb het wel uitgeëxerceerd, zeg je dan? Nou ja, ik had er nog wat wel er gebeurde. Nou, ik had er een vraag over. In die zin dat jij hebt, geloof ik, daar inderdaad veel interviews al over gegeven. Dus, en op een gegeven moment zeg je, je ging als een soort voetbalverslaggever zeggen wat je zag. Hè? Zo van, nou, het ziet er niet goed uit. En oh, dus ik zie ook bloed, et cetera. En waarvan je zei, ja, dat was eigenlijk niet goed. Dat had ik anders moeten doen. Toen dacht ik, oké, namelijk, wat had je dan moeten doen? Nou ja, voor mezelf, kijk, het idee dat je moest opstaan om te gaan helpen slaat nergens op. Want er stonden twee artsen bij. Precies, die hadden verstand van zaken. Ja, en er stonden nog meer mensen omheen. Dus ik kon er niet eens bij, want als ik me stonden achter deed, dan had ik iemand nog meer van het podium afgeduwd. Ja. Dus dat kon gewoon niet. Nee. voor mij, dus haar help, dit was goed voor haar, dat ik daar vooral niet mee ging bemoeien. Ja. Dus daar ben ik wel over uit. Het was voor mezelf misschien handig geweest als ik had gezegd, we gaan er even uit. En dan had ik de regie gedwongen om... Ja. Nou ja, ik denk vooral dat, zo kijk ik er als media-watcher naar, ik denk dat de fout vooral bij de regie lag. Want ik bedoel, jij kreeg alle kritiek over je heen, maar de regie had denk ik ook sneller moeten ingrijpen hier. Ja, en die wist op hun beurt weer niet hoe erg het was op de vloer. Dus... Dat is ook raar, want zij betrokken allerlei ogen van een opnameleider die ook naar de regie kan praten. Ja, maar er staan op dat moment dus allemaal mensen om haar heen. En die staan... Kijk, daar weet ik ook niet precies het fijne van. Wat zij wisten op dat moment precies. Nee. En ook hoe lang het zou duren. Zullen we er een streep onder zetten? Ja, goed, doen we. Ik heb namelijk nog een andere vraag. Want opeens, ik bedoel, er gebeuren natuurlijk nog veel meer dingen bij Opeen, waar dan ook eindeloos over geschreven wordt. Opeens behoor jij tot het groepje presentatoren waar dus van alles over wordt geschreven. De Arena, Primetime, et cetera. Ranomi Kromadjidjojo hebben zo te gast. Zwemster, die heeft een boek geschreven. En die zegt ook, opeens ben je BN'er. En wordt er in de winkel gekeken naar wat er zoal in jouw mandje verschijnt. Hè? In je winkelwagentje. Jij bent ook opeens primetime en een BN'er. Hoe heb je dat ervaren? Heb jij gemerkt dat mensen anders naar jou keken? Anders reageerden? Wilden weten wat je zoal at die avond? Nee, maar kijk, dat is mooi van in Hattem wonen. Ja. Punt 1 kennen ze je daar al. Ja. Want dat is gewoon onze margje. Ja, de familie Fixen. Mijn vader had een boerderij daar op het landgoed. Dus die familie Fixen is al bekend. Ik hoop niet berucht. Maar mijn zussen zijn daar. Mijn broers, ze kennen ons gewoon. Ja. Dus in die zin... Nee, maar je komt ook wel eens ergens anders dan in Hattem. Ja. Nee, maar het grappige is... Ik heb een gezicht wat toch niet opvalt. Dus mensen denken, waar ken ik haar van? En dan is het gewoon... Dan kunnen ze ook denken, oh, die ken ik van het schoolplein. Of die ken ik... Zoals de mediameiden zeiden, die vind ik echt geweldig. Ja, podcast. Ja, ze kon ook achter de kraam staan op de markt. bij de noten. Zo gewoon. Het grappige is wel in Nederland, je kunt echt jaren radio doen. Maar je wordt pas bekend als je op de televisie bent. Maar toch even over de radio. Want ik luister met veel plezier naar je. Bij Dit is de Dag onder andere. En het leuke aan jou vind ik dat je hebt zelfspot. Ook als er dingen misgaan. Die toename van het lezen van Engelse boeken, er wordt gezegd, komt onder andere door social media. Veel Nederlandse jongeren gaan dankzij filmpjes op TikTok überhaupt. TikTok. Top hoor. Echt ontzettende boomer. Ondertussen heb je een prachtig zicht. Ondertussen, ik kijk niet mee op de webcam eerlijk gezegd. Maar ik moet natuurlijk voetballen kijken, daar ben ik voor aangenomen. Nee, dat bedoel ik ook. Prachtig zicht op voetbal. Ja, precies. Ja, nou ja, ja, zeker. Ja, goed. Ik kijk gewoon voetbal. Jij kijkt mannen misschien, ik kijk voetbal. Nee, ja, hallo. Hallo, Frank. Wat denk jij nou? Ik kijk ook voetbal. Oké. Ja. Prima. Ja. Ik geloof je. Het Markje Fixen. Ja, kinderen die verplicht op schoolreisje moeten naar een slachthuis. Filosoof Anna Grefkens wil dat basisschoolkinderen met eigen ogen zien hoe kinderen geslacht worden. Ja, die laatste was wel heel grappig. Okay. Ja, maar over het algemeen reageer je heel relaxed. Ik bedoel, dat is ook een kunst. Je kunt ook helemaal in de stress schieten van een fout. Maar jij zegt, en wie door? Nou, dat is een hele goeie. Ja, maar wat vind jij? Is er een max? Is er een max? Leuk, wel op max. Is er een max aan het aantal fouten dat je mag maken als presentator? Wat vind je zelf? Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, wat een gestuntel zeg. Ja. Als je verspreekt, bedoel je? Ja. Ja, maar het geeft je ook. Het maakt je menselijk. Ja. Ik bedoel, ik laat in dit programma elke week bloopers horen. Maar dat is ook vooral, en dat wil ik nog even benadrukken, om te laten horen dat ook radio maken is mensenwerk. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Ik vind het heel fijn dat jij daar zo relaxed op reageert. Ja, ik vind het dus persoonlijk niet erg. Maar ik dacht wel eens, misschien ben ik te makkelijk erin. Terwijl ik dus ook. Het is heel gek, want ik ben heel perfectionistisch tegelijkertijd. Maar bij presenteren. Nou ja, ik heb inderdaad wel iets van. We zijn toch echt gewoon allemaal mensen. En ik vind het leukst als een programma is zoals het bij ons vroeger aan de keukentafel was. Waar alles en iedereen binnenkwam bij zo'n paardenfokkerij. En dan wordt er ook niet keurig in one-liners gepraat. Dus ja, ik vind het inderdaad echt niet erg. Ik denk dat het bijdraagt aan de sfeer. Maar ik ben altijd zoekende. Hè? Dus ik denk nu ook als ik dit zo hoor van ja, maar misschien maak je ook wel weer te veel van dat soort fouten. Ik ga erover nadenken. Nou, ik heb gelachen omdat ze ontzettende boomer. Want het, daar zit ook zoveel relativering in, inderdaad, van wat je aan het doen bent eigenlijk. Ja, maar dat is wel, dat moeten we echt allemaal meer doen, toch? Zeker. Want we prutsen allemaal maar wat aan in het leven. Ja, ja, ik had laatst dus inderdaad met Daniel Lohuis, zanger. Ben ik goed bevriend mee. En een gesprek over, dat is wel iets van het oosten van het land, hè. Toen ik in Leiden kwam te studeren, had ik echt een cultuurshock. Er was een meisje ook uit Twente, die ook goed Twents praatte. Die is daar ook weggegaan. Die voelde zich zo niet thuis. En dat had niet alleen met die taal te maken, maar ook met het hele voorkomen van die politicologie-studenten. Wat zag je? Ja, enorme zelfopklopperij. En wat ben ik? Ja, gewoon zo erg de borst vooruit. Terwijl dat zo nog niet ook niet klopte met wat die personen waren. En terwijl ik ook mensen kende die echt wat zijn en die wat dat betreft heel bescheiden praten. Dus dat we prutsen maar wat aan. Daar had ik het dus met Daniel Loos aan. Dat is, en dat kan ook misschien wel wat minder hoor, bij die mensen uit het oosten. Maar dat is natuurlijk wel wat we vaak zeggen. Weet je wel, hij maakt een fantastisch liedje. En dan zegt hij, ja, ik pruts ook maar wat. Terwijl het is ongeveer de beste muzikant, componist op dat gebied die we hebben in Nederland. Maar ik zou het wel fijn vinden als we... De balk en de splinter is een bekend gelijkenis in de Bijbel. Er wordt natuurlijk, en dat is social media, heel erg gekeken naar de splinter in andermans oog. Terwijl we de balk in onze eigen ogen niet zien. En als iedereen dat wat meer ziet, ik ook. Ja, dan worden we toch veel milder naar elkaar. Dat hoop ik. Ja, dat zijn mooie woorden. En over de Bijbel gesproken. Heb ik toch een preek op deze zondagochtend. Ja, want ik wil weer even een duik in je verleden nemen. Want heel veel mensen zijn het misschien vergeten. Maar je hebt ook kinderprogramma's gemaakt. Vooral in het begin van je carrière bij de EO. Je hebt de Teletubbies en de Kabouterplop heb je nog aangekondigd. Maar je hebt ook religieuze programma's gemaakt. Onder andere dit programma heb ik een fragmentje van. Met Jan-Willem de Bok in 1999 was dat Okay, de Bijbel. Leven met God, dat was eigenlijk heel gewoon. En ook wel spannend en een behoorlijk avontuur. Nou, en die avonturen, die kun je lezen. Die zijn opgeschreven, die kun je lezen in de Bijbel. Maar dat is niet het enige wat je daarin kan lezen. Want je kunt daar ook in lezen welke plannen God nu en voor later, dus voor de toekomst, met ons persoonlijk heeft. Dat betekent dus eigenlijk dat God door die Bijbel met ons praat. Dat als wij die Bijbel lezen, als ik hem lees, jij hem leest, dan kunnen wij eigenlijk God zo beter leren kennen. Ja. Ik zat heel ingespannen te luisteren. Ik dacht, dan gaan ze vast vragen. Je luistert heel ingespannen. Ik luisterde om te horen. Ja, ik ga vanzelf het antwoord geven op de ongestelde vraag. We gaan wel weg, ja. Ja, nee. Ik luisterde of ik nu precies daar nog zo achter sta. Ja, nou, dan was ik namelijk ook benieuwd naar. Want je zegt nogal wat eigenlijk, hè? Ja. Je zegt namelijk, je kan in de Bijbel lezen welke plannen God met jou persoonlijk heeft. Ja. Dat bedoel je waarschijnlijk niet zo letterlijk. Nou, misschien bedoelde ik het zelfs toen wel letterlijk. Okay. Want ik heb gisteren nog tegen onze zoon gezegd, het is niet zo dat als je christen bent of je gelooft, dat de hele tijd hetzelfde is. En dat je het ook de hele tijd gelooft, twijfel. En ook twijfel aan het bestaan van God. Dat hoort erbij, daar staat zelfs de Bijbel vol van. Dus ik zou daar nu iets anders over zeggen dan toen. Dat God voor jou persoonlijk een plan heeft. En dat persoonlijke plan in de Bijbel, nou, dat zou ik in ieder geval nu nooit letterlijk zeggen. En misschien bedoelde ik het daar ook niet letterlijk. Het is niet zo dat daar een soort persoonlijke workout plan. Nee, dit en dat gaat je overkomen. Maar heeft God een plan met jou, voor je gevoel? Nou, mijn dochter gisteren, ja, we hadden zo waar echt een heel gesprek over geloof. Die wat zei, leuk. Ja, die had dat op TikTok. TikTok gezien. Ja, goed. Op TikTok zijn dus blijkbaar ook allemaal, er zijn dus ook veel christelijke TikTokkers, die jongeren die hun visie daarop geven. En toen zei zij, ja, dat hoorde, dat wat ik gezien heb op TikTok, is dat als je God vraagt om een taart, zei ze, dan geeft hij geen taart, maar dan geeft hij bloem en dan geeft hij eieren en dan ga je zelf de taart maken. Nou, dat vond ik dus echt helemaal. En dat is eigenlijk, toen dacht ik, ja, en dit staat eigenlijk voor het hele leven. Van je kan letterlijk een boodschappenbriefje inleveren. Maar ik denk niet dat het zo werkt. Eigenlijk zeg je, word je van alles aangereikt, maar doe ermee wat jij te doen hebt. Ja, je krijgt talenten, je krijgt vaardigheden mee. Je krijgt ook misschien wel ballast mee. En daar heb je het mee te doen. Ja. En wat ik ook heel erg geloof is, Maar dat geldt niet alleen voor christenen, hoor. Dat om de waarde van leven te zien of echt de mooie dingen, dan moet je ook je ogen open hebben. Dus je kan overal aan voorbij lopen, maar er zijn soms echt hele bijzondere dingen te zien op je pad. Of bijzondere mensen te ontmoeten op je pad. En dat kan je allemaal, voorbij lopen. Maar je kan daar ook bij stilstaan. Aandacht voor hebben. En dat maakt wel het leven echt waardevol. Want als je het hebt over alle ballast, en je zei ook ergens eerder van, ik heb ook een heel andere kant, behalve dat opgeruimd. Want jij hebt ook wel eens verteld dat je ook hele zware periodes hebt gehad. Nu antidepressiva slikt en dat eigenlijk heel goed gaat. Is dat iets wat ook, als het ware, je wordt gegeven waar je wat mee moet? Ja, ik denk het wel. Gisteren had ik met een andere dochter nog over. Die heeft best wel veel moeites gehad in haar jeugd. En had best wel veel angsten. En nu past zij op bij kinderen. En er was gisteren een kindje wat zei, Nen is de liefste oppas, want zij begrijpt ons. Toen dacht ik weer, je krijgt in je leven of dingen mee of er overkomen je dingen. En die zijn in zichzelf helemaal niet fijn. Maar het helpt je wel om naast andere mensen te staan die datzelfde meemaken. Of die ook moeilijke tijden hebben. En in die zin ben ik wel dankbaar voor de depressies die ik gehad heb. Omdat ik wel op dat gebied in ieder geval heel goed mee kan voelen met mensen die dat hebben. Het is altijd anders bij iedereen. Maar en dat geldt voor alles. Als jij zelf je ouders, ik heb nu beide ouders verloren. Dus ik kan wel beter, denk ik, invoelen hoe dat is voor iemand. Dus ik denk wel alle dingen die je meemaakt en die vormen je natuurlijk zodanig dat je er meer kan zijn voor een ander. En ik denk dat daar uiteindelijk toch wel het leven om draait. Ja. Dus in die zin ben ik blij met die depressies. En ik vind het natuurlijk niet leuk dat ik ook nu bijvoorbeeld die pillen altijd slik. Omdat ik ook wel eens denk, hoe zou ik zijn zonder die pillen, weet je wel? Ja. Maar goed, waarschijnlijk zou het nog iets meer up zijn en op de goede momenten. Ja. En nog iets meer low op de diepe momenten. Ja, want dat moest ik denken toen we dat fragmentje hoorden. Dat je zei, ik klink wel heel erg over de top. Was het een soort manie eigenlijk? Nee, ik heb niet dat manische. Nee, dat ken ik ook wel. Ik weet mensen die dat hebben. Een beetje wel. Ik kan soms super veel energie hebben en dan ga ik liefst nachten door. En dus dat is wel een kenmerk daarvan. Maar ik denk, weet je, nu stel je de vraag, nu denk ik dus daadwerkelijk ter plekke van, of zou ik dat toch wel een beetje hebben? Ik weet het gewoon niet. Nee. Ik weet alleen dat die up, dat was prima, zeg maar. Maar ik weet gewoon dat als ik diep ga, dan komt natuurlijk over alles een sluier. En dan wordt het, alles wordt grijs en grauw. De kleuren verdwijnen gewoon. Dus de schermen hier die nu kleuren hebben, alles wordt zwart-wit en grauw en zwaar. En en nu met die pillen is daar dus toch een soort onderlaag. Je gaat niet meer zo diep als dat je ook kan gaan. Nee. Een blije uitzending. Dit is toch hartstikke mooi? Dit is ook deel van het leven. Laten we nog één vrolijk stukje horen. want je hebt allerlei dingen gedaan. Ik had 13.000 fragmenten kunnen kiezen. Het familiediner heb je ooit ook nog gedaan. Maar ik kies voor iets wat je eerste eigen programma, met fikse stappen. Je ging met onontwapende vrolijkheid op mensen afstappen op straat. En je spreekt ze aan over allerlei dilemma's. Ik heb net te veel geld teruggekregen toen ik wat broodjes kocht. Wat moet ik nou doen? Terugbrengen of houden? Houden. Nou, ligt eraan wat voor verkoopster of verkoper. Ja, dus het ligt een beetje aan het personeel. Dank u wel. Ja, daar kan ik misschien wel mee. Mag ik u wat vragen? Ik heb een probleempje. Ik heb me net ziek gemeld bij mijn baas. Maar u ziet, ik loop hier gewoon. Wat vindt u daarvan? Wat moet ik doen? Het mag eens een keer voorkomen dat er een baaldag genomen wordt. Maar het mag geen gewoonte worden. Ja, er wordt in de journalistiek heel erg neergekeken op straatinterviews. Maar ik weet uit eigen ervaring, er is niets waar je zoveel van leert als straatinterviews maken. Ja, hè? Jij hebt dat ook dat aan de lijve ondervonden. Ja, mijn eerste stage, journalistieke stage, was het ook. Dus ontzettend leuk om te doen, volgens mij. Ja, het is altijd even, je moet even jezelf motiveren. Ja. En dan als je dan eenmaal erin zit, dan gaat het als een trein. En dan heb je de mooiste gesprekken, toch? Ja. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je altijd sturen. Graag zelfs naar perstribune@omroepmax.nl. Niet het moment van de week, maar wel opvallend. TV-presentatoren komen er steeds vaker vooruit op welke partij ze stemmen. Zo onthulde donderdagavond in SBS6 de Oranje Zomer zowel Helene Hendricks als Jack van Gelder waar ze op gestemd hebben deze week. Ik zei gisteren dat ik niet ging stemmen. Ik heb het toch wel gedaan. Op de VVD, want dat mag je schijnbaar allemaal nooit zeggen op wie je stemt, maar bij deze op de VVD. Jack, durf jij je niet uitspreken? Nee, ik spreek me niet uit. Ik hou het deze keer voor me. Okay. Ja, maar wat is de reden daarvan? Nou ja, ik wilde Timmermans gewoon blij maken. En dat wordt dan wel een keer. PVV gestemd dus, ja. Ik heb PVV gestemd. Waarom zou je dat niet zo doen? Nee, ik heb gewoon PVV gestemd. En dat is om Timmer Frans een hak te zetten? Nee, maar ik vind dat de PVV zich ten aanzien van asiel en migratie goed opstelt. Alleen vind ik, en daarom heb ik wel getwijfeld, soms schiet hij door. Maar ja, ik heb dus inderdaad PVV gestemd. Ik kom daar ook eerlijk voor uit. Nou, Margje. Nee. Vertel, of wie zou je stemmen? Nooit. Nee? Nooit. Journalistieke doodzonde. Nee, Thijs van der Brink zegt zelfs dat hij het niet tegen zijn vrouw zegt. Oh. Dat gaat echt nog een stap verder. Ik zou het nooit, maar dan ook nooit doen. Bij deze gezin? Nee. Nee. Overigens, wel een mooi moment gisteravond. Jack van Gelder die een traantje liet om het... die was bij een uitzwaaiprogramma van het EK... de EK-equipe. Dus die kant van Jack hebben we huilen. Ja, dat was ook mooi. Maar het tv-moment van de week. Ik kies voor een uitzending van Shownieuws waar veel over te doen was. Natasha Harlequin, die is al enige tijd crime-deskundige in dit SBS-programma. Maar sinds deze week is ze ook een van de advocaten van Ali B. Als media-advocaat zelfs, wiens strafproces volgende week van start gaat. Veel kritiek was er dus deze week. Want ja, ze zat bij Shownieuws als deskundige en ze zat een beetje het straatje van Ali B schoon te vegen. Veel ophef over die dubbele pet van Natasha. En de volgende dag spoedde Natasha's collega zich om deze rel te sussen en te zeggen dat ze toch niet te zien zal zijn in deze dubbelrol. Niets aan de hand, mensen. Gewoon doorlopen. Het tv-moment van de week. Er is veel over hem gesproken, ook hier aan deze tafel, ook door mij. Ja. En toen ontmoette ik hem en toen dacht ik, wat heb jij een enorm goede energie. Heel strijdbaar, heel open. Ali heeft... echt een heel sterke zaak. Deze uitspraken van Natasha leiden tot een pittige column van Angela de Jong, waarvan de kop luidt: gelukkig heeft voice-frisierik Ali B. nu ook zijn eigen buikspreekpop aan tafel bij Shownieuws. Ook Arabare sluit zich aan bij het standpunt van Angela, vertelt hij in RTL Boulevard. Nou, ik vond het verbijsterend. Ik bedoel, het is ook schaamteloos eigenlijk wat Natasha heeft gedaan. Je inhoudelijk toch gaat bemoeien met de zaak, want dat heeft ze echt gisteravond gedaan. Ja, ik begrijp de kritiek wel, maar zoals de kritiek nu geserveerd wordt, klopt het ook niet helemaal. We hebben het gewoon aangekondigd als de advocaat nu van Ali B. En dat zullen we ook blijven doen. En het is helemaal niet de bedoeling dat zij met twee petten hier gaat zitten. En toen ging ze wat meer los dan ze van tevoren had aangekondigd. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat met twee petten dat er namens Ali B. hier uitgebreid gesproken wordt. Laat staan zonder tegenspraak. Ja, heel opvallend. Opeens was er dus helemaal niets aan de hand. Nou ja, goed, ik denk dat Natasha gewoon had moeten zeggen... ik kom niet uit mezelf. Dat was misschien wat chiquer geweest. En wat een hoop gedoe had het vermeden. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, wij gaan afscheid nemen van jou, Margje Fixen. Dinsdag je laatste uitzending. Heel leuk dat je er was. Ja, ik vond het ontzettend leuk om bij jullie te zijn. Straks heel veel plezier met Naomi, want dan ga ik luisteren. Naomi, zeker. Wat zei nou Naomi? Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Dat soort fouten. Ah, joh, dat is helemaal leuk. We zijn jongen, mensen. Jongen, dan kan je over de achternaam vallen. Maar... helemaal niet erg, mag je echt niet. Ranomi, kom je... nou, dan ga ik ook kussen. Ze moet erom lachen. Ranomi. We zijn net mensen. NPO Radio 1, podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus, ja... allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. 40 jaar Trendtopper, nu 10% korting op alle banken. Trendtopper.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit gehoord van het watermolenlandschap? Het ligt in Brabant, rond de rivier de Dommel, is zijknat en prachtig. De beekprik leeft er en de wielewaal en de levendbarende hagedis. Vroege Vogels TV, vanavond om 19:30 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1, 1 uur. Margreet Rijntjes. Zwemfenomeen Ranomi Kromowidjojo zit zo bij ons op de perstribune van Max. Tijdens de aanstaande Spelen in Parijs, waar ze bij zal zijn voor Eurosport, zullen de beelden van haar 3 Olympische titels ongetwijfeld weer langskomen. Maar haar leven kende zeker niet alleen zonnige kanten. Ze vertelt er uitgebreid over in haar biografie die deze week verschijnt. Nu eerst het NOS Journaal. Het is de laatste dag van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ja, het NOS Journaal, zoals gezegd, met Jeroen Tjepkema. Sinds vanochtend zijn in 21 Europese landen de stembureaus open. De verkiezingen voor een nieuw Europees parlement begonnen afgelopen donderdag in Nederland en Estland. En vanavond laat wordt duidelijk hoe de 720 parlementszetels verdeeld zijn. Europa-correspondent Tijn Sade vertelt wat we op dit moment weten op basis van de exit polls. Nou, er zijn nu van die 5, naast Nederland dus 6 die zo gestemd hebben, weten we in ieder geval nu zeker van Slowakije, ook al naar de stembus gegaan. Heel belangrijk, klein land, maar heel belangrijk signaal daar. In de peilingen stond daar een anti-Europese, eurosceptische, vrij felle eurosceptische partij op winst. De regeringspartij van de Slovaakse premier Fico. Hij is in de aanloop naar deze verkiezingen zeer zwaar gewond geraakt. Een moordaanslag op hem gepleegd. Hij heeft dat overleefd. Iedereen verwachtte, die krijgt een sympathiestem. Maar nee, daar is toch al duidelijk, in ieder geval in de exit polls, dat hij verliest. En dat juist net progressief Slowakije, zo heet die partij, pro-Europese, deze partij heeft gewonnen. Het is misschien een signaal dat we voorzichtig moeten zijn met de conclusies die je de laatste weken vaak hoorde, dat het Europese parlement helemaal naar die uiterste flank gaat opschuiven, of dat die in ieder geval daar de winst zit. Ik zou zeggen, pas op de plaats, het gaat nog een half etmaal duren. Dus ik blijf voorlopig een beetje voorzichtig. Nou, en in België staan al sinds vanochtend lange rijen voor de stembureaus, want na stemmen voor een nieuw Europese parlement zijn er daar ook landelijke en regionale verkiezingen. Verslaggever Joris van Poppel is in Brussel. Ja, Joris, lange rijen, komt dat door al die verkiezingen op één dag? Nee, eigenlijk niet, want dat is in België ook al vaker gebeurd. Die lange rijen, die zie je vaker. De Belgen hebben opkomstplicht. Dat betekent dat ze allemaal moeten komen. Dat een hoge opkomst is altijd. Daarnaast kunnen ze op sommige plekken ook maar tot 2 uur 's middags stemmen. Als er op papier wordt gestemd, met computerstemmen, kan dat tot 4 uur 's middags. Maar er staan traditioneel al 's ochtends vroeg rijen. Tot slot, nu voor het eerst, mogen 16-jarigen ook al stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dus dat zorgt misschien wel voor wat extra drukte. Al met al, lange rijen, er zijn wat computerproblemen. Er is iemand die op Vlaams grondgebied, een voorzitter van het stembureau, die Frans sprak. Nou, gedoetjes hier en daar, maar al met al gaat het goed. Ja, en in Nederland zagen we bij de exit polls winst voor de PVV. Wat is de verwachting in België? Nou, de verwachting is dat hier ook, de zusterpartij van de PVV in Vlaanderen, het Vlaams Belang, dat die ook heel goed gaat scoren. Boven de 25% van de Vlaamse kiezers zal die partij aan zich kunnen binden. Dat is enorm hoog, zullen veruit de grootste zijn. De grote vraag is, kunnen ze ook meebesturen straks? Want rond die partij geldt al 30 jaar een cordon sanitair, zoals dat heet. Dus andere partijen hebben afgesproken dat ze niet met Vlaams Belang gaan samenwerken. En als die partij heel groot wordt, dan is de vraag of ze die andere partijen dat kunnen volhouden. Dat zullen we vanavond zien en de komende weken, als er gaat onderhandeld worden over regeringen. Ja, hoe laat kunnen we iets verwachten van een exit poll in België? Ja, de stembussen die sluiten om, de laatste stembussen sluiten om 4 uur. Er is niet echt één exit poll moment dan. Maar omdat er met de computer gestemd wordt, komen dan, omdat er veel met de computer gestemd wordt, komen er uitslagen al vrij snel binnen. Zo rond 5 uur, 6 uur hebben de grote steden wel binnen en is er echt iets te zeggen. Normaal gesproken is het dan zo 6:30, 7 uur dat de winnaar met zijn overwinningsspeech komt. En een grote kans dat dus Vlaams Belang is in Vlaanderen. In Wallonië, ofwel de socialisten, ofwel de liberalen, daar spant het dan nog om wie de groot stoort. Dankjewel, Joris. En in Nederland kunnen vandaag meerdere EU-burgers stemmen. En dat gebeurt dan via hun eigen ambassade. Verslaggever Danny Simons is bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Danny, is het daar druk? Nou, valt best mee hoor. Ik heb een paar tientallen mensen het afgelopen uur hier aan zien komen en ook weer weg zien gaan. Het is in ieder geval niet zo druk als 5 jaar geleden. Want toen moest de mobiele eenheid hier hard ingrijpen bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Toen stonden er de hele dag rijen vol Roemenen die wilden stemmen voor het Europese parlement. En toen om 9 uur 's avonds de ambassade sloot, toen hadden veel mensen nog niet gestemd. Ja, en toen brak eigenlijk de rotzooi uit, de pleuris uit. Mensen klommen over hekken van de ambassade en bonsden op de deur. En toen moest de ME reageren met wapenstokken en met honden. En dat had er toen waarschijnlijk mee te maken dat de Roemeense regering toen het Roemenen in het buitenland zo moeilijk mogelijk wilde maken om te stemmen. En toen werd er niet alleen voor het Europese parlement gestemd, maar ook nog eens voor een referendum over corruptie. Nou, nu dus allemaal niks van dat soort taferelen. Het is hier hard hartstikke rustig eigenlijk. En ik vroeg net aan een meisje dat hier voor de deur stond of ze het een spannende dag vond. Yes. Yes, why? So. Because we have some important choices. Ja, ik vind het spannend. We hebben belangrijke keuzes te maken. Het gaat om de toekomst. Waar je als Roemeen ook bent vandaag, ga stemmen. Go do your duty. En wat vind je belangrijk als het gaat om Europa? I would like to see more change and more acceptance in Europa moet progressiever. Er moet meer verandering komen. Meer rechten voor LHBTI'ers, gelijkere rechten voor vrouwen. Pro-LGBT rights in our country, more rights for women, because as you see globally, there's a lot of stuff happening on that side. Zodat Europa veiliger wordt en iedereen zich geaccepteerd voelt om in Europa te wonen. We're kind of making Europe a more accepting, a safe place for everyone to live in. Yeah. En wat vind jij belangrijk qua standpunten voor Europarlementariërs? Well, my example and something very recent is their stance on the genocide in Palestine. Ik vind het belangrijk hoe Europarlementariërs denken over de oorlog in Gaza. Europarlementariërs die tegen een staakt het vuren zijn, die krijgen bijvoorbeeld niet mijn voorkeur. Onthoud, Europa heeft een grote rol in het buitenlandbeleid. Ja, they are very influential in politics and they in investments, so they can send a lot of money to Israel. So for me, it's important to also vote in the European elections because of this. Waarom stem jij vandaag? It makes us united as a group, you know, Europe as a whole, and it's important to each country to have its own representatives. Nou, als iedereen stemt, verenigt dat Europa. En het is belangrijk voor ieder land om zijn eigen vertegenwoordigers te hebben. It's important to have a progressive Europe in order. Ik vind het belangrijk om een progressief Europa te hebben, zodat we vooruit gaan en de kwaliteit van leven verbetert. The quality of life improves. Wat mij opvalt, ik spreek hier veel jonge mensen die progressieve standpunten hebben. It's probably the fact that most people that are currently voting outside of Romania are generally younger people. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat Roemenen buiten Roemenië, zoals wij, jonge mensen zijn en die hebben progressieve standpunten. Een verslag van Danny Simons bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Colombia stopt met het exporteren van steenkool naar Israël. De president Petro zegt dat Colombia dat blijft doen zolang de volkerenmoord in Gaza doorgaat. Israël heeft de steenkool nodig voor de voeding van de energiecentrales. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een schietpartij in Groningen. Daarbij raakte vanochtend rond 6 uur iemand gewond. Het incident gebeurde op de Rademarkt in de stad. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. En opnieuw heeft Noord-Korea honderden ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Het is een reactie op ballonnen met pamfletten die Zuid-Korea naar Noord-Korea stuurt. het NOS-journaal. Een dag na de zware gevechten bij vluchtelingenkamp Nusayrat wordt er opnieuw hevig gevochten in Gaza. Gisteren bevrijdde het Israëlische leger 4 gijzelaars. Volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid heeft het Israëlische leger 274 Palestijnen gedood bij die operatie. Een journalist van Al Jazeera ziet bij het Al-Aqsa-ziekenhuis dat lichamen worden binnengebracht van Palestijnen die omkwamen tijdens luchtaanvallen. Niet alleen het vluchtelingenkamp, maar ook 2 steden worden volgens de journalist voortdurend gebombardeerd. Het lichaam van de Britse tv-dokter Michael Mosley is gevonden. Hij raakte woensdag vermist toen hij tijdens een vakantie in Griekenland een wandeling maakte. Sindsdien werd naar hem gezocht. Hij werd gevonden door de burgemeester van het eiland die samen met journalisten op een boot zat, zegt deze verslaggever van Sky News. We've just spoken to the mayor of Simi, who told us that he was the one that found Dr. Mosley, and he said he'd been out this morning with a local television crew doing interviews in that area, and that they filmed something on their camera. When they realized what they were looking at, they sent the Coast Guard to that place to have a more thorough search. Toen ze doorhadden dat op de beelden een lichaam te zien was, hebben ze de hulpdiensten ingeschakeld, vertelt de verslaggever. En waarschijnlijk is Mosley van een steile helling gevallen. Mosley was presentator, journalist en schrijver. Hij maakte programma's voor de BBC. Het weer zonnig en op de meeste plekken droog. Op de Wadden wordt het zo'n 15 graden. In Limburg kan het lokaal 20 graden worden. Morgen trekken er regenbuien over met onweer vanuit het westen. En het wordt dan ongeveer 14 graden. Naar Bianca Damink in Den Haag. Dag Bianca. Goedemiddag. Op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Er is niet zo heel veel aan de hand. Maar op de A4, daar staat wel een lange file. Want er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp zijn 2 rijstroken dicht. Er staat file vanaf Leidschendam en de vertraging is bijna 3 kwartier. Je kunt omrijden via de A44, want daar is het intussen ook al wat drukker richting Amsterdam. En er staat file in Noord-Holland door werkzaamheden op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Petten ben je ruim 20 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Het levensverhaal van Ranomi Kromowidjojo is vanaf nu te lezen in haar biografie Ranomi. In het boek beschrijft de zwemster haar veelbewogen sportcarrière en de soms loodzware wegen die ze heeft moeten bewandelen om 3 gouden Olympische medailles te kunnen winnen. En trouwens tal van andere prijzen. Ze is alweer een paar jaar zwemster af en deze zondag hier te gast. Welkom. Dankjewel. Ja, je zei, deze week had ik hem voor het eerst in handen, mijn boek. Ja, heel bijzonder. Ja. Echt ook wel een beetje trots daarop. Ja, eigenlijk heel erg trots om daadwerkelijk ook het boek in handen te hebben. Ja, toch een soort baby, denk ik. Ja, ja, geen idee hoe dat voelt, maar echt ja, wel trots. Wel ja. Heel hard aangewerkt. Ook wel weer anders, denk ik. Maar allemaal heel erg leuk en trots. Ja. Ja, superleuk. Met een hele mooie foto ook op de voorpagina. Of hoe zeg je dat? Op de cover? De cover, ja. Precies. Ja. Het grappige was, we zaten net even te praten. Je weet nog niet aan wie je het eerste exemplaar gaat uitreiken. Nee, klopt. En hier hebben we het echt al maanden over. Dat ik denk, ja, aan wie ga je dan officieel het eerste exemplaar geven? En toen dacht ik, ah, dat komt dan wel. En nu denk ik, oei, ja, dit is een hele goede vraag. Zit je te aanzorgen? Nou, ik hoop wel een kans te maken, inderdaad. Ik heb toch wat bijgeleverd aan die carrière van je. Die we trouwens gaan laten horen dit uur. Gaan wat mooie fragmenten laten horen. Nou ja, dat kunnen de tientallen zijn. Ze moeten een keuze maken, dus helaas kan niet alles voorbij komen. Maar ik denk dat we een mooi boeketje hebben samengesteld. En aan het einde van het uur ook even een blik op de radioweek. We gaan eruit met de lach, met de radiobloopers. En het radiofragment van de week is iemand, een oudere generatie radiomaker die kritiek heeft op de jongeren. We gaan het horen. Ja. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Ranomi Kromowidjojo, geboren op 20 augustus 1990 in Sauwerd. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vond ik altijd leuk om te doen tijdens een training. Meezingen met liedjes, als ik mijn hoofd al boven water had. Tegen deze persoon keek ik vroeger echt op. Dat was oma Pia. Ja of nee, ik heb wel eens onsportief gedrag van concurrenten meegemaakt. Ja, ja. Hier kan ik tegenwoordig enorm tegenop zien. Dat is wel een lastige. Veel, maar niet iets wat ik meteen nu denk van, nou, dit is echt, hier kijk ik echt tegenop. Ja of nee, nog steeds schrijf ik dingen op in mijn zwarte boekje. Ja. Ja of nee, nog steeds stel ik mezelf doelen in het leven. Ja. Ik ben blij dat ik hier vanaf ben nu ik gestopt ben. De blaren op mijn vingers bij het aantrekken van je racepak. Deze foto van mezelf in de krant herinner ik me nog. Dat is de foto die ik met mijn drie medailles na Londen, dus 4, of dat zal dan 5 augustus geweest zijn, met een hele blije, maar toch vermoeide kop. Ik weet hem, die foto. Hier was mijn man Ferry als topsporter echt anders in dan ik. Ja, duursporter. Dus dat is echt het grootste verschil, duursporter versus sprinter. En dat zat hem in het ochtendmens, avondmens, maar ook in hij hield langer alles vol. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, die blaren aan je vingers. Aantrekken van het racepak. Dat komt aan de orde in je boek. Ja. Want dat was een hel, dat lees ik. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat heb je dan natuurlijk liever niet. En dat is iets wat, als je dat nooit hebt meegemaakt, denk je daar helemaal niet over na. Dat een wedstrijd badpak, wat je dan aantrekt voor je race, onwijs strak zit. En dat daar dus ook blaren op je vingers van uitkomen. Maar hoezo blaren op je vingers van? Omdat er zoveel wrijving komt eigenlijk tussen dat pak aantrekken. Eerst over je knieën heen, dan over je heupen heen. En dan met de spanning erbij, altijd in een warm zwembad. Dus je gaat zweten. En als je helemaal gaat zweten, dan gaat het pak helemaal niet meer soepel. Met name over je heupen heen. Dus dat waren altijd blaren. En op dag 1 is het nog niet zo erg als het dan klaar is. Maar als je dan 6, 7, 8 dagen racet achter elkaar, dat is dan wel elke keer pleisters plakken voor de volgende race. Ja, stond je dan wel eens vloekend? Wel binnensmonds dat ik dacht, gaan we weer? Ja. Nee, dat had ook eigenlijk iedereen, hè? Dat was gewoon onderdeel van je voorbereiding. Maar het had geen zin om vaseline op te doen, noem maar wat. Nee, want dan je wilt wel die grip hebben om hem goed aan te kunnen doen. Ja, mag niet meer, hè, dat pak. Bepaalde ik. Pakken niet meer, nee. Bepaalde pakken wel. Dus er zijn bijvoorbeeld in 2009 zijn alle wereldrecords verbroken op bijna alle afstanden. In de tijd van de snelle pakken. En die zijn in 2010, zeg maar, er zijn strengere regels gekomen. Maar nu zwemmen we in ieder geval, of de nieuwe generatie, niet meer ik, in de racepakken die zijn toegestaan. Dat is bijvoorbeeld tot de knie, dus niet meer tot de enkel. De armen zijn niet bedekt. Dus er zitten wel hele strenge regels aan. Ja. Verlang je nog wel eens niet naar dat pak, maar naar andere dingen die sport meebracht? In de brede zin niet, als in ik mis het niet. In de uitdaging, want daar ik spreek best wel wat oud topsporters en die zeggen ook ik mis toch iets van die extreme uitdaging, maar dat mis ik eigenlijk ook niet. Ik ben nog heel erg betrokken in de zwemwerelds, dus ja, die gloorlucht en zo, dat mis ik ook niet. Nee, dus eigenlijk niet. Nee, denk het niet. Nee. Voormalig zwemster Ranomi Kromowidjojo is de gast. In haar biografie die deze week verschijnt, beschrijft ze hoe het haar gelukt is een kast vol eremetaal bij elkaar te zwemmen. De strubbeling in haar liefdesleven, de pijnlijke breuk met haar coach, maar ook het feit dat ze opeens moest dealen met het BN'erschap. Het is een openhartig boek waarin ze vertelt dat ze als klein meisje al aangaf ooit de beste te willen worden. Nou, dat is gelukt. En hoe? Dit uur Ranomi Kromowidjojo op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laten we gelijk maar eens even een duik in het verleden nemen. Het moment dat je die kast met eremetaal, zoals Margreet het noemt, nog bij elkaar moest sprokkelen. 2006, dat is een van de eerste keren dat we met je kennis maken, of dat een grote publiek met je bekend wordt. Je bent toch nog maar 15 jaar. Met de estafetteploeg winnen jullie zilver op het EK in Boedapest. Voor Nederland in het water de debutante Ranomi Kromowidjojo en deze 15-jarige uit het Groningse Sauwerd, die blijft de tweede Duitse heel goed bijhouden. Nederland met Kromowidjojo. Jojo 1.49.29. Ik heb de indruk dat het in ieder geval zeer veilig gewisseld is en dat Nederland op weg gaat naar een zilvermedaille, want de kan niet anders. Of de Duitsers, die gaan hier winnen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Nederland in tweede positie met 3:37.04. Absoluut petje af voor Nederland. Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Chantal Groot en Marleen Veldhuis. Hier in een Nederlands record. Ranomi Kromowidjojo, waar haal je dit vandaan? Ja, ik heb geen idee. Vanochtend ging het al supergoed en nou nog extra hard. Want ja, het is natuurlijk wel een kick om finale te zwemmen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet waar ik het vandaan heb. Ja, 15 jaar, piepjong nog. Ja. Ja, kun je er goed naar luisteren? Ik vind het altijd interessant of nooit zo leuk om mijn eigen stem terug te horen. Maar heel onbevangen. En ja, echt, ik denk de eerste keer een microfoon voor mijn neus. En dan zeg je maar ook gewoon waarschijnlijk wat er in je opkomt. Maar ik denk dat ik ook heel erg keek naar wat die andere meiden deden. Hoe dat moest. En daar een beetje van afkijken. Ja. Als we inderdaad teruggaan naar de kleine Ranomi. Die wist al gewoon toen ze 8 was of 6 geloof ik, dat ze dit wilde. Ze wilde gewoon de beste worden. Voor dag en dauw ging ze, voordat ze naar school ging, naar het plaatselijke zwembad. Elke dag. Nou, dat had je mij niet moeten vragen als kind van 6. Dus wat we... Ja, maar er werd mij ook niet iedere ochtend gevraagd. Hè? Nee, je wilde. Om 5 uur heb je zin om uit je bed te gaan naar het zwembad. Nee, maar dat deed ik gewoon en ik vond het leuk. Wat was daar zo leuk aan? Ja, dat komt vanuit, denk ik, dat ik op mijn 4e mijn ANB-diploma had en altijd in het water wilde zijn, altijd met mijn hoofd onder water wilde zijn, daarin de uitdaging zag om wedstrijdjes te winnen. Nou, daar was trainen voor nodig, dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. En dat 's ochtends, dat vroege opstaan, ja, dat ging mij heel makkelijk af. Ik ben echt een ochtendmens. En toen ik nog op de basisschool zat, toen vond ik dat heel fijn, want dan kon ik 's middags met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Ja. Maar de beste willen zijn, hè? Dat was in de kern wat natuurlijk jou dreef. Ja. De beste willen zijn. Ja. Al die jaren, daar had je echt heel veel voor over. Wat is er zo ontzettend fijn aan de beste zijn? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er met voor mij niet zozeer zit in de beter dan de rest zijn, maar beter dan jezelf ooit had kunnen bedenken. Dus jezelf uitdagen en dan ook nog dat lukt. En dan het ultieme is dan eigenlijk dat ja, de beste beter dan wie dan ook is. Maar het was, denk ik, voor mij niet zozeer een bewijsdrang ten opzichte van anderen, maar veel meer over mijn eigen kunnen. En ben je dat kwijt nu? Nee, want dat zit erin. Dat is niet door de topsport... Dat is denk ik verder ontwikkeld, maar dat is niet ineens door het zwemmen bedacht dat ik dacht, oh ja, nu ga ik bedenken. Dus dat zit er wel in, maar ik moet wel zeggen, het is niet... Ik ben nu 2,5 jaar geleden gestopt met topsport en die topsportdrang die zit er wel in, maar ik heb ook eerst even gedacht, even geen doelen. Nee. En even geen niks moeten en nou, dan ga je langzaamaan toch weer terug die structuur in en dan weer met je blik op de toekomst... Ja. Plannen maken. Ja, want groter zijn dan wat je zelf voor mogelijk houdt, eigenlijk. Hè? Dat is het misschien een beetje. Ja. Was dat ook wat je voor ogen had toen je dacht, ik ga een biografie schrijven? Met iemand, overigens. Nou, dat kwam eigenlijk, dat idee, dat had ik al jaren. En als klein meisje wist ik al, vond ik het leuk om verhalen te schrijven en een boekje te schrijven. Dus dat zit er gewoon in wat ik leuk vind. En als topzwemster had ik... kreeg ik heel vaak de vraag van, mag ik een boek over of met je schrijven? Of wanneer komt je boek uit? En ik dacht altijd, ja, ik weet het niet zo goed. En wat wil ik daarmee? En word het dan een opsomming van resultaten? En dan van de een naar de andere wedstrijd. En een jaar geleden was het zover dat ik dacht, nu is het moment. Ja. Ik kan nu, mijn topsportcarrière is geëindigd. Ik kan daar heel goed op terugkijken. Eigenlijk ook wel omdat mensen... bijna dagelijks kreeg ik ook de vraag, en wanneer komt je boek uit? Want niet zozeer van, en wat doe je nu? Maar veel meer van, hey, wat... Ik praat bijvoorbeeld, spreek voor bedrijven en scholen. En dan vaak kreeg ik de vraag van, ja, je hebt wel eigenlijk best wel wat nuttigs te vertellen. Moet dat niet in een boek? Ja. Dus vanuit die gedachte dacht ik, ja, nu moet dat gewoon echt komen. En die verhalen vroeger, waar gingen die over? Verhaaltjes verzinnen. En dat is echt, dat is, als ik boekjes, want het begon echt met pen en papier of potlood. Gewoon verhaaltjes verzinnen. En over dan deels, nou ja, soms voor, echt verzonnen, maar ook een beetje halve werkelijkheid en dan een beetje wat gekker gedaan. Of gekke personages die wel een beetje iets met zwemmen te maken hadden. Of juist helemaal niet met zwemmen, met ponies. Want ik was helemaal gek van paarden. Ik was echt een paardenmeisje. En dan ging het over verhaaltjes met de paarden. Ja. Ja. Maar goed, dit verhaal gaat gewoon over jou. Ja. Over jouw leven. Klopt. Je bent helemaal teruggegaan in de tijd. Je bent bijzonder openhartig trouwens. Ja. Ja. Ja, nou ja, over mislukte liefdes. Ik bedoel de relatie die uitgaat met Pieter van der Hogeband. Ja. Daar begint het boek ook mee. Heeft hij al gereageerd? Vroeg ik me af. Zeker, zeker. Pieter heeft ook meegewerkt. Want ik vond het heel belangrijk om een aantal mensen te spreken. Dus samen met de ghostwriter Jasper Boks hebben we... Jasper heeft eigenlijk de mensen geïnterviewd... Die een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn leven, zwemcarrière. Dus mijn ouders, Pieter, Jaco, de coaches komen erin voor. En die verhalen, juist om met belangrijke mensen in gesprek te gaan... waren heel erg mooi, omdat ik sowieso natuurlijk niet alles meer wist. En ook soms... dat ik dacht, oh, ging dat zo? Ik wist dat helemaal niet meer. Of ik dacht dat het heel anders gebeurde. Ja, hoorde je dingen via hun over jezelf terug waar je verrast door was? Bijvoorbeeld Pieter had het over de Chinees of ik weet het ook niet, Indische rijsttafel toen hij de relatie verbrak. Dat wist ik ook niet meer. Oh ja, die had hij besteld. klein detail, de hele tafel vol met eten. Ja. En toen ging het uit. Ja, dat vond jij een beetje apart. Maar dat heb ik ook blijkbaar, dat heb ik niet onthouden. Maar bijvoorbeeld Patrick Pearson, mijn coach, die was zeg maar de assistentcoach voor de Olympische Spelen van 2012. En hij zei, in het begin groette jij gewoon niet. En dat ik dus een paar maanden geleden ook zei van... wat is dat stom? We hebben een hele goede band met Patrick. Die spreek ik nog regelmatig. En toen dacht ik echt, jeetje, wat stom van mezelf. Hè? Dat, want je gelooft het wel? Omdat hij ook zei, je was zo bezig met gewoon je doel. Maar dan dacht ik wel eens, hoezo? Groet zij niet gewoon terug? Of heel bizar. Dat is denk ik ook wat mooie van het schrijven en het proces geweest. Om heel veel informatie te horen van anderen. Waardoor eigenlijk de band die ik heb met al mijn coaches. Maar ook bijvoorbeeld met Femke Heemskerk. Is dat wat, nog wat dichter bij elkaar gekomen. Ja. Laten we weer eens even gaan luisteren naar de weg naar succes, om het zo maar even te noemen. Een van de gloriemomenten van de estafetteploeg is in de aanloop naar de Spelen van 2008. Jullie worden in eigen land, in Eindhoven, Europees kampioen in een spectaculair wereldrecord. Op het blok staat inmiddels Ranomi Kromowidjojo klaar. Kromowidjojo kan ze dit hoge tempo volhouden. Overname is in orde van Femke Heemskerk, 1:47.38. En nog altijd een seconde onder het wereldrecordschema. Amerika, bent u wakker? Australië, ziet u wat hier gebeurt? Dit is een fantastisch wereldrecord van Nederland. 3:33.62. Een tijd die heel lang voor onmogelijk werd gehouden. Maar hier in Eindhoven, in de tolreep, wordt neergezet door Inge Dekker, door Ranomi Kromowidjojo, door Femke Heemskerk en door Marleen Veldhuis. Wat een waanzinnige tijd. Ranomi, vanmorgen fluisterde ik het woord wereldrecord al een klein beetje. Toen durfde je er wel een beetje aan te denken, maar nog niet hard te zeggen, geloof ik, hè? Nee, zeker niet. Ja, het is natuurlijk altijd afwachten wat we gaan doen. Maar we zijn nu echt dik onder gegaan en het is echt geweldig. Ja. Je kijkt stralend uit je ogen bij het beluisteren van het fragment. Ja, je hebt zoveel hoogtepunten gehad. Zijn er ook dingen bij dat je dat heb ik ook weer. Dat is dan weggezakt of zo? Momenten weet ik beter. Tijden weet ik niet zo goed. Dus ik weet niet of de tijd erbij hoort bij je. Maar de momenten. Dit moment, een aantal maanden voor die Olympische Spelen in Beijing. En in Eindhoven, in een tuin, je eigen bad. Of toen nog niet trouwens. Toen trainde ik nog in Groningen. Maar in Nederland winnen, dat was wel was magisch. En dat gaf ook de bevestiging. Ja, dat zeg ik nu trouwens. Maar dat heb ik ook door met Jaco voor het boek te praten. Wel de bevestiging dat we op goede weg waren richting de Olympische Spelen. Ja, Jaco Verharen, heel lang jouw coach geweest natuurlijk. Ja, want dat lezen we ook in het boek, hè? Jouw volledige focus. Bij alles stel je jezelf de vraag, gaat dit mij Olympisch kampioen maken als ik dit doe? Ja of nee? En dan is de keuze vaak heel simpel. Ja, dus wat voor dingen deed je niet? Behalve naar feestjes en zo, hè? Want dat snap ik. Nou ja, geen bier drinken. Ja, veel mensen begrijpen, hè, dat je niet naar feestjes gaat en op tijd naar bed gaat. En dat je op tijd op de training komt en dat je dingetje doet. Maar dat zit hem eigenlijk in, ik denk met name het nee zeggen tegen hele leuke dingen die op je pad komen. En of dat dan gezellig even een drankje doen in de stad. Of is dit nou handig dat je in de laatste week voor een belangrijk toernooi, dat je nog je familie wil bezoeken, want die heb je al zo lang niet gezien. En dan is altijd het antwoord nee. Ja. Omdat ik kies voor het zwemmen. En niet nee omdat ik je niet leuk vind. Nee. Of nee omdat ik geen tijd heb. Nou, je noemt het, je leefde met oogkleppen op. Ja. Maakte dat ook dat je dingen niet zag waar andere mensen mee bezig waren? Of dat je überhaupt dacht, nou, ik wil het gewoon niet zien? Beide. Dus ik kon me heel goed afsluiten voor de buitenwereld. Echt richting toernooien ook. Was ik echt veel minder bewust van wat er in de wereld speelde. Het nieuws, het dagelijkse nieuws. Maar ook eigenlijk niet zozeer om wat er om me heen gebeurde. En de vraag, en dat is echt pas in de latere jaren gekomen, maar hoe gaat het met je coach? Hoe heb jij dit ervaren? Hoe voelt het voor jou? Ja, dat zijn dingen waar ik voor de Spelen van 2012 eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Nooit gevraagd. Hoe gaat het eigenlijk met jou thuis? Nee. Nee? Bij Jaco Verharen. En zijn vrouw Janneke, die hebben mij heel goed ontvangen altijd. En dan kwam ik mocht ik wel eens komen eten. Dus ja, dan heb je een hele goede band. Maar niet dat je nou eens op de vraag, hey, hoe is hij? Of zo, dat je denkt, en hoe is het nou echt met jou? Maar misschien is het ook een dingetje van ouder worden of wat bewuster worden. Ja. Maar is dat ingewikkeld om je dat te realiseren eigenlijk? Hoe heftig dat bijna is, zo'n fase als topsporter? Je bent natuurlijk niet de eerste die dit vertelt. Nee, ik kijk daar ook niet met spijt op terug. Omdat dat was een hele, ik denk dat het een hele bewuste keuze geweest. Echt mijn eigen keuze geweest. En dat was heel extreem, ja. Maar niet omdat ik zo ben, maar daar bewust voor koos op dat moment. Ja. Ik zei het al, als we al je hoogtepunten willen laten horen, dan moeten we een uur extra zendtijd aanvragen. Dus dat gaan we niet doen. Maar laten we er eens eventjes één of twee bij pakken. Bijvoorbeeld de eerste individuele gouden plak die je won in 2012 in Londen op de 150 meter vrije slag. Maar nu komt de aanval van Kromo Ijojo. Nu komt de aanval van Kromo Ijojo. En Herias Imenia op de tweede plaats. Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg knokken, Kromo Ijojo. Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Kromo Ijojo is Olympisch kampioen. Ze heeft haar droom gerealiseerd. Het is bijna zover. Iedereen houdt adem in en ze zijn het water ingedoken. 50 meter vrije slag. Ranomi Kromo Ijojo in baan 4. Veldhuis in baan 3. En de Nederlandse vrouwen doen het goed hoor. Ze doen het heel goed. Veldhuis gaat heel goed in baan 3. Kromo Ijojo ligt ernaast. Kromo Ijojo gaat er nu overheen. Het gaat weer gebeuren hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Kromo Ijojo op weg naar nog een Olympische titel. Ja, ze doet het weer. Ze doet het weer. Wat een kanjer. Kromo is een kanjer. Ja, we horen hier de stem trouwens van Bob van der Tak. De veel te jong overleden sportverslaggever. Zit je er gelijk weer helemaal in als je dit hoort? Ja, ja. En zeker de stem van Bob. Deze fragmenten heb ik eigenlijk niet eindeloos gehoord. Dus ik word nog wel eens aan de beelden zie ik terug. Of de reacties van mensen. Dit was het radioverslag natuurlijk. Ja, dus, ja. Maar dat is wel heel gaaf dat je. En de achtergrondgeluiden, het stadion wat. Maar ik denk alleen maar als ik die 50 meter van. Ja, dat duurde 24 seconden. Dus je hebt maar 24 seconden om die race. Wat gebeurt er nou? We zien Marlene en Ranomi zwemmen. En dan hebben ze al aangetikt. Dat was het eigenlijk. Het is. Denk ik, moet ik wel zeggen, nu ik gestopt ben, doet dat meer met me dan toen ik nog actief was. Omdat ik als topsporter echt vooral vooruitkeek. En dat doe ik nog steeds natuurlijk. Maar nu daar ook nou, misschien toch wel met meer trots op kan terugkijken. Wat mij opviel in het boek, in je biografie, is dat je hier natuurlijk ook over schrijft, maar ook heel relativerend. Want je zegt, nou, ik had gedacht dat individueel Olympisch goud mij ultiem geluk zou bezorgen, maar niets van dat alles. Het leven was niet ineens mooier of meer geslaagd. Ja. Dat was dan uiteindelijk toch ook weer zo. Gewoon de conclusie, dan heb je het ultieme doel bereikt. En dan? En dan? Ja, dan gaat de wereld gewoon verder. En iedereen gaat verder met zijn eigen dingetje. Maar jij ook met opnieuw en voor die Olympische, de volgende Olympische Spelen gaan. Ja, ja. En ergens is dus gaat alles nog door zoals het was. Maar voor mij veranderde eigenlijk ook alles, omdat je dan van de een op de andere dag een BN'er bent. En ja, mensen iets van je willen hebben of willen weten of vinden dat ze iets mogen vinden. En dat heb ik. Ik weet ook niet of je daarop kunt voorbereiden of dat je daarop moet voorbereiden. Maar dat is natuurlijk nooit de reden geweest. Ik ben op zwemmen gegaan omdat ik het leuk vond. En toen werd je succesvoller en dan ga je grotere doelen stellen. En uiteindelijk wil je Olympisch kampioen worden en dat is wat je wilt. En dat de bekendheid, dat is een soort, ja, dat komt erbij. Ja, ja, dat vertelde ik net in het interview met Margie. Ik weet niet of je dat hoorde. Ja. Ja, dat jij inderdaad beschrijft dat opeens mensen in de supermarkt willen weten wat jij in je winkelmandje stopt. Klopt, ja. Werd je daar wel eens kwaad over? Kwaad niet. En uiteindelijk, kijk, ik heb het wel altijd weten om te draaien naar iets positiefs. Van ja, mensen bedoelen het eigenlijk altijd positief. En zwemmen, en zeker als het zwemmen goed gaat, vinden mensen heel leuk. Maar het bewustzijn van ja, wat u nu tegen mij zegt, dat gebeurde 2 minuten eerder ook. En over 5 minuten weer en morgen nog een keer. Ja, jeetje. Maar dat neem ik mensen persoonlijk niet kwalijk. Omdat ik dat ook misschien nog veel erger zou doen als ik een BN'er naast me in de supermarkt tegen zou komen. Ja? Oh, wat stopt hij nou of zij nou in het winkelmandje? Kan dat wel? Bij welke BN'er wil jij dat allemaal weten? Nou ja, dus inmiddels denk ik van joh, laat die mensen, zijn ook gewoon mensen. En laat mensen lekker boodschappen doen. Maar er zijn uiteindelijk, ja, dat het bemoeien, zeg maar, het negatieve is nooit. Ja, dat is een beetje overschaduwd. Of ja, er zijn altijd veel meer mensen geweest om leuk gewoon een kletspraatje te maken. Ja. Gewoon gezellig even kletsen. Ja, jij bent toch een beetje publiek bezit natuurlijk. Dat onsportieve gedrag wat ik tipte bij de perskaart van concurrenten. Je zei ja. Ja, ja nee, waar ik meteen aan moest denken is dat er bijvoorbeeld jaren geleden. Volgens mij was het 2011, een WK-finale, dat er achteraf een persbericht kwam dat er geslagen was vlak voor de finale. Dus een zwemster werd geslagen door een andere zwemster. En dat was dan een Europese zwemster. Nou, daar zaten dan 3 in, waaronder Femke Heemskerk en ik. En wij gingen dan meteen elkaar appen van ja, wat is hier gebeurd? Want dit is niet zo geweest. Toen kwamen wij heel snel tot de conclusie. Ja, waarschijnlijk is daar gewoon iemand die zwaait. Die maakt een zwaaibeweging om even voor te bereiden. En die heeft misschien iemand aangetikt. Dus dat is niet een klap geweest. Dus ik heb nooit, of in ieder geval niet dat ik me kan herinneren, echt hele nare dingen meegemaakt. Of in je baan spugen of aangeraakt zijn. Maar ik denk ook wel dat. Ja, door het boek kwam ik er ook achter dat ik soms wel dingen wegstop. Of dat ik vooral de positieve dingen nog herinner. En de irritante dingen of de vermoeiende dingen of de vervelende dingen eigenlijk. Heb gewoon niet herinner of zo. Nee. Nou ja, wel aan de orde komt uitgebreid ook wel de moeilijke fase waar je doorheen bent gegaan. Op een gegeven moment, Jacco van Haar gaat weg. Ja. Die wordt opgevolgd door Joop Alberda. Dan gaat het uit ook met Pieter van Hogeband. Kortom, daar begint het boek dus mee met jeetje. Al die mannen die van belang waren voor jou, die verdwijnen uit je leven. Ja. En dan moet je het opeens zelf doen. En dan, ja. En dan. Brengt je enorm uit balans. Klopt. En ik dacht altijd dat eigenlijk de reden was, de relatiebreuk met Pieter. Maar dat is misschien al 2 jaar eerder in gang gezet. En na die Olympische Spelen, je wereld op z'n kop. Dus op weg naar het zwembad, zeg maar, kom je al mensen tegen die een handtekening van je willen. Dus je moet rekening houden dat je eerder naar de training vertrekt, omdat je anders te laat op de training komt. En dan een keertje kan gebeuren. Maar na de 3e keer zegt je coach ook, hey, dan moet je maar eerder vertrekken. nou ja, dan vertrekt die coach. Een soort opeenstapeling van dingen. Die zorgde echt voor een enorme disbalans. Ja. Ja. En dan blijkt dat Joop Alberda nou niet bepaald degene is met wie jij helemaal goed door één deur kan. Ik bedoel, dat is behoorlijk kritisch wat je over hem schrijft in het boek. Hij wordt dus technisch directeur van de bond. Hij bepaalde dat de nieuwe coach, dat je daar niet mee verder kan. Dan komt er weer een nieuwe. Ik dacht, het is vast niet leuk voor hem om jouw biografie te lezen. Wat dacht jij? Dat denk ik ook niet. Maar ik moet wel zeggen, ik heb met... Met Joop nu, dat is niet dat ik daar nog steeds of nu wakker van lig of naar gevoel aan overhoud. Met Ferry, mijn met man ja. en open waterzwemmer. Ferry zei ook meteen van ja, maar Joop heeft voor het open waterzwemmen alleen maar of vooral heel veel goede dingen gedaan. Dus dit is echt mijn perceptie geweest. En ik hoop met name dat het gaat niet... in dit geval wel specifiek over Joop, maar ook over de keuzes die er gemaakt worden binnen een sportbond. Ten koste van wat of voor wie, ten goede van wie, zeg maar. Ja. Ja. Ja, maar jij hebt er misschien geen slapeloze nachten meer van. Maar ik kan me voorstellen dat hij het boek heeft gelezen, dat hij misschien nog wel er een slapeloze nacht van heeft. Denk je niet? Ik zou heel graag een kop koffie met Joop drinken. Ja. En wat ga je dan zeggen tegen hem? Gewoon hoe is het? Dan wil eerst met een vraag beginnen. Ja. Een open vraag. Ja. Ja, want dat is natuurlijk op het moment dat je een BN'er zelf bent en je beschrijft je leven. Ja, daar komen dus andere mensen voor die zelf ook bekend zijn. Heb je daar nog over getwijfeld? Of je iedereen wel bij naam kon noemen? Nee, want de mensen die eigenlijk een hele grote rol hebben gespeeld, ja, die hebben ook mee samengewerkt. Dus het boek is niet door Jasper en door mij tot stand gekomen, maar ook door Patrick Pearson, door Marcel Wouda, door Femke Heemskerk en Inge Dekker en Pieter en Ferry en mijn ouders. En zeg maar, dus dat had niet anders gekund. Een completer plaatje. Ja. Waardoor het wel, denk ik. Uiteindelijk, ja, mijn beleving is, maar wel vanuit meerdere kanten is ingekleurd. Ja. Ja, laten we even wat geluid horen van die aanloop naar Rio in 2016, die dus niet bepaald ideaal was, om het zo maar te zeggen. Jezelf moet met die druk omgaan, van die hooggespannen verwachtingen, zoals je al zei. Nou, de spelen lopen uit op een teleurstelling. Zowel op de 100 meter vrij als de 50 meter grijp je naast de medailles. Krom Vijojo nog altijd als een hele sterke laatste 15 meter zwemt. Kan ze in de buurt komen van een medaille. Hier komt een heel verrassende winnaar aan. Maar wie gaat het worden? Wordt het Oleksiuk? Wordt het Nederwal of Krom Vijojo? Het wordt Paddy Oleksiuk. En het is een gelijke tijd met Manuel. Twee winnaars. En wat zat Krom Vijojo ook nog dichtbij. Maar ze wordt vijfde. En ze zijn weg. Uitstekend, de voorsprong voor Krom Vijojo, zoals dat moet, na 15 meter. En nog altijd doet Krom Vijojo mee om de Olympische titel. Krom Vijojo op weg naar het goud. Nee, het is Pernille Bloemen die hier de aantik heeft en de titel pakt. Maar het is Bloemen die wint en Krom Vijojo eindigt uiteindelijk als zesde. Ja, geknokt tot de laatste meter, maar dat is niet genoeg. Dat is echt verschrikkelijk. Het is gewoon heel erg kut. Heel erg kut. Nou ja, dat zijn natuurlijk de woorden die je moet zeggen. Is dit een moment wat je ook een beetje hebt weggestopt dan? Nee, dit moment gebruik ik tegenwoordig juist heel erg. Je put er kracht uit. Ja, en ook de een soort hele goede les voor mij geweest. En help ik bijvoorbeeld jonge sporttalenten ook mee. En niet zozeer één momentopname, maar hoe ga je dus om als het niet lukt? Wat besluit je ook te delen? Ik had hier in dit interview, wat je net hoorde, ook allemaal excuses kunnen verzinnen. Of hardop zeggen. En dat heb ik toen niet gedaan. En dat doe ik nog steeds niet. Wat ik op dat moment wilde zeggen was natuurlijk niet helemaal gepast aan woorden. Dus dat bleef bij een klein kort woordje. Maar ik denk wat ik hieruit geleerd heb, is dat echt een stukje eigenaarschap. Dicht bij jezelf houden. Duidelijk weten wat je wilt. Hoe sta je ervoor? Hoe gaat dat? Met wie wil je dat bereiken? En het is ook wel trouwens, want dat het werd heel dramatisch gedaan. Maar het was niet dat mijn leven ten einde was of zo. Want dat werd bij terugkomst in Nederland dachten sommige mensen dat ik helemaal in de put zat. Maar toen dacht ik, ja, was gewoon niet goed genoeg. Maar ja. Ja. Nou ja, want uiteindelijk eindigt je carrière ook nog met mooie WK-titels en EK-titels. Ik bedoel, uiteindelijk is het mooi afgelopen. Ja. Maar jij schrijft ook uitgebreid in je boek, en dat is ook deze periode, dat je aan de gang gaat met een mental coach, kwam ook al langs net, Jeroen. Dus wat hij jou bijvoorbeeld leerde om dingen die jouw energie kosten, de energieslurpers, onder andere Joop Alberna noem je daar expliciet, dat je dat moet opschrijven, een propje van moet maken en letterlijk moet weggooien. Ja. En dat soort dingen, dat soort trucs om jezelf te helpen eigenlijk, om gefocust te blijven. Zijn dat nu de dingen die jij, want jij begeleidt dus jonge zwemmers, die jij ze leert? Niet in de zin, je moet dit doen of dit werkt voor mij zo, dus dat moet je ook doen. Maar wel vanuit het advies geven. Je hebt opties. Sowieso, je hebt altijd een keus hoe je op iets reageert. En dingen kunnen je overkomen. Wat is je eigen invloed daarop? En welke keuze kies je nu om hierop te reageren of hoe hiermee om te gaan? En ook dat er heel veel tools zijn. Het is te makkelijk om te zeggen, ja, zo ben ik. En dit, zo ben ik nou eenmaal. En dan, zo zal ik altijd blijven. Of ik kan nou eenmaal niet met spanning omgaan. Of ik heb mede door Jeroen heel veel tools aangereikt gekregen en mezelf ook eigen gemaakt om te kunnen gaan met minder leuke dingen. Of juist met heel groot succes. Ja, en kun je één zo'n tool delen met ons? Het opschrijven. En schrijven, ja, wat ik in het begin al zei, schrijven, dat past ook bij mij. Dus dat is echt wel mijn manier om mezelf te uiten. Ja, in je zwarte boekjes? In het zwarte boekje, nog steeds tot op de dag van vandaag, gisteren weer ingeschreven. Dat is een uitlaatklep. En als het echt hoog zit of diep zit, dan dat opschrijven en weggooien. Dus letterlijk het van je afschrijven. Maar dat kan ook voor iemand in woord zijn of in beeld zijn. Of iedereen heeft zijn eigen manier. En ik denk dat het goed is om daarin te kijken wat past bij jou. Maar je hebt wel de optie om, hoe ga je hiermee om? Ja, en dat zwarte boekje, je zei, ik heb er gisteren nog ingeschreven. Ja. Is misschien heel brutaal als ik vraag, waar ging dat dan over? Misschien wil je er iets over vertellen. Oh, dat ging over welke films en boeken ik aan het lezen ben. Want dat noteer ik ook van iedere maand. Dus elke maand een lijstje bijhouden. De films of boeken die ik lees, of films die ik kijk, of documentaires, of een podcast die ik luister. Dus dat doe ik ook al jaren. Dus dat is niet het geheime zwarte boekje. Het is trouwens wel, het is wel mijn boekje. Dus bijvoorbeeld Ferry kijkt daar denk ik niet in. Maar het ligt daar gewoon in de woonkamer. Dus dat is ook niet, zit geen slotje op of zo. Maar daar noteer ik ook heel veel dingen dat ik denk, oh, dat moet ik even onthouden. Of zo. Of, oh, dit is belangrijk, even noteren. Wat zou dat kunnen zijn? Een quote van iemand. Of iemand dat ik denk, oh, deze naam, dit interessant persoon. Hier moet ik even iets mee doen. Of later nog eens terug opzoeken of op bereiken. Maar ook wel wat dieper, de gedachten. Dus wat gebeurde er nou, niet alleen in de gebeurtenis, maar wat doet het nou met me? En hoe voel ik me daarbij? En wat zeg ik, wat denk ik, wat ruik ik? Heel erg de emotie ook eromheen. En dat is heel erg mooi om terug te lezen. Nou, niet mooi. Het is niet mooi trouwens. Maar wel heel waardevol om terug te lezen. Want dan ga je ook een soort patronen herkennen of zo. Nou. En wat heb je herkend als je dan terugleest? Want je hebt dus die zwarte boekjes ingekeken weer. Ja. En gelezen. Ja, maar ook dat doe ik wel regelmatig. Of ja, regelmatig, maar jaarlijks of zo. Dat ik toch wel in best wel harde vorm communiceer met mezelf. Heel duidelijk. Korte, dus als ik iets moet opschrijven, dan is dat niet een hele lange zin, maar in steekwoorden en best wel gebiedende wijs. En wat dan bijvoorbeeld? Na een wedstrijd was dat dan wat ik dan tegen mezelf zei, of voor de race tegen mezelf zei. Beter presteren, luisteren, focus, uitroepteken. Ga ervoor, ik voel me goed, uitroepteken. Ik heb er zin in, dit gaat goed komen, 10 uitroeptekens. Ja. En nu, want je schrijft er nog steeds. Staan daar over, want je zei ook in de perskaart, ja, ik heb nog steeds doelen. Ja. Wat is het doel wat er nu in beschreven zou kunnen worden? Nou, het doel heb ik net afgevinkt, want het doel was een boek schrijven. Oh, het is gelukt. Heerlijk, vinkje erachter. Ja. Vinkje, nou, dat trouwens ook is wel belangrijk om dat te vieren. Dus ja. dat gaan we volgende week vieren. Ja, heerlijk vinkjes. Ja, daar ja. ben ik ook dol op. En dan weer door. En dan ja. het volgende. Maar wat is dan het volgende waar nog een vinkje achter moet komen? Olympische Spelen deze zomer. Ja, maar want dan, je gaat in de weer voor Eurosport. Klopt. Ja. Word je verslaggever? Wat ga je doen? Ik ben de razende reporter. Dus ik ben ik ga natuurlijk het zwemmen kijken, maar ik ben er de hele twee weken. Dus ik ga hopelijk heel veel sporten kijken en sporters spreken en ontmoeten en de mooie verhalen. En misschien de minder mooie verhalen ja. ook ja, die horen er ook bij. Ja. Ja, maar... Want je zei nog heel even over dat zwarte boekje. Je zei, nou, ik weet niet of Ferry erin kijkt. Mag hij alles lezen wat er staat? Zeker. Oké. Okay. Ja. Over schrijven gesproken. Er is iemand die wat aan jou geschreven heeft. Niet een geschreven woord, maar in geluid. Luister mee. Kost voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi, Ranomi. Geen verhalen? Maar ik wil wat lessen met je delen die ik van je geleerd heb of bevestigd heb gezien. Daarvoor ben ik je dankbaar. En ik maak er ook dankbaar gebruik van als ik die ervaringen deel met andere coaches, atleten of teams. 3 lessen die ik vaak deel. Les 1. Als je coacht aan de top, dan bouw je verder op een goed fundament. Erken je voorgangers. Jouw jeugdcoach, Jeannette, heeft een geweldige basis gelegd voor een succesvolle carrière. Doelen stellen, afspraken maken en nakomen, geen excuses, et cetera, et cetera. Dat je ouders daarin ook een pluim verdienen, is evident. Les 2. Je droom, commitment, geloof en vertrouwen zorgen ervoor dat je alle tegenslagen kunt overwinnen. Je hebt op cruciale momenten ziektes en blessures moeten overwinnen. Maar je bent nooit echt in paniek geraakt. Nooit je droom uit het oog verloren en nooit excuses gezocht. Les 3. Als je voorbereiding goed is geweest, is je atleet klaar voor de strijd. Ben er, maar ga niet in de weg staan. In Londen waren jouw gouden medailles het gevolg van je talent en uiteraard het werk wat jij en wij daar met velen hebben ingestoken. Als coach moest ik je daar loslaten, zodat je zelf los kon gaan. Dat heb ik van jou geleerd. Ik heb er maar 3 gekozen. De andere bespreken we vast op een ander moment. Lieve Ranomi, wat een feest. En ja, feest is het juiste woord om met jou te hebben kunnen en mogen werken. En wat was het lastig om je te laten gaan toen ik naar Australië vertrok. Jouw begrip daarvoor en onze blijvende echte connectie doen me nog steeds goed. Dikke knuffel, champ. Tot snel. Chaco. Wauw. Ja, dit is echt dit is heel bijzonder. Want ik kan zo opnoemen in de komende 3 dagen wat Chaco allemaal voor mij heeft betekend. En dat hij dan ook iets van mij heeft geleerd. Is wel heel bijzonder. Ja. Wist je dat niet? Nou ja, ja door veel met hem te praten afgelopen jaren wel. Dus dat gaf me hele mooie inzichten van, oh ja, het is toch... net als wat je misschien bij je ouders hebt, dat een soort van, die weten alles. Als je kind bent en je papa en je mama, die weten alles. En die, ja, dat was Chaco ook, die wist precies hoe het moest. Maar bijvoorbeeld les 3, om ook te weten, ja, toen het harde werk gedaan was en in Londen mij niet voor de voeten lopen, om het maar even oneerbiedig te zeggen, want dat kan Chaco eigenlijk helemaal niet. Maar gewoon ja, heel erg duidelijk te weten wat kan wel en wat kan niet. Het is wel... het typeert Chaco ook heel erg als coach. Om echt heel gedreven te zijn en heel bewust daarbij te zijn. En zelf nooit met de eer willen strijken. Terwijl het, ja, uiteindelijk, kijk, het zwemmen moet je zelf doen. Maar dat is wel een heel groot gedeelte aan de coaches te wijten. Ja, ja, ik vind ook altijd ontroerend om de emotie bij een coach te zien als het team, of in dit geval dan een individuele sporter, goed presteert. Ja. Dat vind ik altijd mooi om naar te kijken. Ja, dat is onwijs mooi. Het is ook heel, ja, omdat je zo meeleeft. En dat is soms wel onderschat. Niet alleen de coach, maar de hele staf. Die zit, hopelijk de successen van komende zomer in Parijs. Er zitten onwijs veel mensen achter die daar niet nu ineens mee bezig zijn, maar al jaren geleden zo intens met de sporters mee bezig zijn, dat als dat lukt, dan komt daar zoveel energie en emotie in vrij. En dat heb ik gelukkig ook meegemaakt. Ja, De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ik zat trouwens te denken, Renaud, moet jij niet radio gaan doen? Je hebt een fantastische stem, je formuleert goed, je doet veel dingen op televisie, maar een radiostudio... Dat is een heel mooi compliment, dankjewel. Ja. Ik neem het mee ter overweging. Nou, ga eens koffie drinken bij Langs de Lijn. Dankjewel. Ja. Maar er gaat ook een heleboel mis op de radio, daarom laat ik altijd de radiobloopers horen. Op Radio Veronica heeft nieuwslezer Esther Dijkstra moeite met een buitenaards moeilijk woord. Voor het eerst heeft iemand meer dan 1000 dagen in de ruimte doorgebracht. Het is de Russische cosmonaut. En hij heet Kononenko. Ja, het wordt er alleen maar makkelijker op. Maar dan struikel je over cosmonaut. Kononenko gaat goed. Hoe vaak wordt er nog over jouw naam gestruikeld? Dagelijks. Ja? Nog steeds, ja. Ja. In Met het oog op morgen laat Winfried de Jong, moet het zijn, een oorverdovend stukje protest horen van Europese boeren. Die boeren die willen maar één ding. We zullen ons als Europese boeren moeten laten zien. En daarom wilden ze de burger vlak voor de verkiezingen nog eens goed wakker schudden. Mooi. Dat hebben we ook gehoord. In Eén Vandaag introduceert een politicoloog bijna onbedoeld dat je ook politiek kunt bedrijven vanuit je edele delen. Dus u zegt niet schaf ze af, want ze hebben veel te veel invloed. Nee, absoluut niet. Ik denk dat ze gewoon heel bruikbaar zijn om je vooral wat meer op de inhoud te oriënteren en te kijken of je onderbroekgevoel of dat een beetje aansluit bij de standpunten. Altijd denken vanuit je onderbroekgevoel. Heel goed. Daar ben ik helemaal voor. Gisteren keerde het programma Leuk is Anders van Dolf Jansen na 15 jaar weer terug op de radio, op NPO Radio 2 dit keer. Maar Dolf presenteert niet alleen. Hij zit sinds lange tijd ook weer eens zelf achter de knoppen in de studio. Moet je microfoons bedienen en zo. Nou, in zo'n eerste uitzending moet je er altijd weer even inkomen. Nou, het programma had dan ook misschien beter Strak is Anders kunnen heten. Tegenover mij voor het nieuws Sydney Dijkers. En dan moet ik je aanzetten. Oh fuck ja, ik wist dat er nog meer schuifjes waren. Welk schuifje is dat? Daar is die, ja. Deze, nee deze, ja welke? Dus. Ja welke, die is het. Dat is het, Sydney. Ja. Goedemiddag. En ik wil ook weten waar je vast staat en waarom dat is, Robert Vriezen. Moet ik je vast ook weer openzetten? Ja, zoveel schuiven mensen. Robert Vriezen, ik heb je nu ook openzet, maar Sydney zei, ik wil dat je Robert ook net iets te laat openzet. Ja, zeg dat is het maar. Goed, gelijke monniken, gelijke kappen. Heel goed, heel goed. Ik denk dat we gaan kijken hoe de wegen ervoor staan en vooral de auto's daarop. Robert Vriezen. Oh ja, je bent er hoor, je bent er. Nee, je bent er, ja, echt. Je bent er, ja, echt. Ja, mooi zo. Vraag ik aan historicus Peter Jan Margri. Welkom Peter Jan. Ja, en we gaan kijken. Ik heb hier staan een gast. En we hebben natuurlijk nog veel meer voor in deze kan ook, ja, weet je, of deze. Ik heb ze nu allemaal, ja. Nu heb ik gewoon alles over. Ja, ik zie je gast, weet je wel. Ik ben gewoon ook een prutser ook. Ik denk, jij bent de gast. Maar je zit gewoon op schuif 1. Ja. Tuurlijk. Nou ja, goed, laat Dolf maar schuiven. En dan het radiomoment van de week. Radio-icoon Lex Harding, inmiddels 79 jaar oud, maakte in 1989 zijn laatste radioshow. Maar hij kreeg deze week alsnog de Gouden Harp uitgereikt, omdat hij zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de muziekindustrie. Hij was natuurlijk de DJ bij allerlei zenders. Heeft volgens de jury daarmee deuren geopend voor veel artiesten en componisten. Hij was deze week te gast in Spraakmakers op deze zender en liet zich niet heel positief uit over de nieuwe generatie radio-DJ's. Het radiomoment van de week. Ik luister heel veel naar de radio. Ik luister eigenlijk naar alle radiostations wel een beetje. Er zijn er nogal wat. En over het algemeen, de meeste radiostations irriteren mij na verloop van tijd. En daarom heb ik ook een eigen, nou niet radiostation, maar een eigen stream. En dat heet Lex Classics. Die zet ik dan op. En daarop is alleen maar muziek te beluisteren die ik zelf leuk vind. U ergert zich dus aan de jonge collega's die het nu doen uiteindelijk? Vaak wel, ja. Vaak wel, ja. Ze praten. Over het algemeen is de muziek wel aardig, maar de verbindende teksten, daar valt wel veel op af te dingen bij de meeste radiostations. Uitzonderingen dagen later, hoor. Maar praten ze te veel? Ja, te veel. Onzinnige dingen. Niet de zaken doen. De verbale diarree. Daar hou ik niet van. Ik hoor nog een hoop mooie dingen op de radio. Ik hoop niet dat jij ooit iemand wordt, Renomi, die de jonge generatie zwemmers gaat zeggen dat jij, in mijn tijd was alles veel beter. De tijden veranderen, hè? Daar kun je in meegaan of daar kan je heel hard tegen verzetten. Zo is het. Leuk dat je er was. Renomi, Kromovi, Jojo en heel veel plezier in Parijs als razende reporter. Dankjewel. Straks Henry en Hugo. Nog een fijne zondag. Dag. De Perstribune. Samen Max.